الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون سورة النمل کی دو دعوی وی چې غیب دان صرف الله او کار ساز سلامتی اور کون کې الله دی پاولی دعوی باندې واقعې د موسی علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام ذکر شو چې انبیا دي او د غیب نه ندي خبر موسیٰ علیہ السلام د خپل امسانا پرستو کیگی او سلیمان علیہ السلام دلوی مملکت د بلقیس نا خبر نشو نو پا بلی دعوی باندی چه سلامتیا اللہ ویدوارکم نو واقع ذکر کی اول د صالح علیہ السلام چه اغمی بچ کو قوم احلاک او دویم د لوط علیہ السلام چې هغه مې بچ کو قوم یې هلاک شو یقینا مونږ لېګلې او سمودیانو ته ارور د دې صالح علیہ السلام قدیم صلبان دی ان عبد الله چې خلقو د الله بندگی کوي الله یو غنه کله چې مسله وکړه فیضان فریقان یختصمون پس په دغه وخت کې خلق دو ډلې شو یو بل سره په شور او ځواک چا د صالح علیه السلام خبرې تخوي چې صحیح خبره ده کنه الله یو دی الله سره څوک شریک نشته او چا د خپل مشرانو زړه کې د یادوله چنا ناولې غي نه پويدو دا وي اوس پکې نوې خبرې رااله د نبی له سلام ته پکې اشاره ده څنګه چې مکه معظمه کې تا دعوت پېښ کنو مکه والو اختصام وکړه کما اختصم اهل مکه ته دې جوړلې شو کنه څوک تاسو سره مرګري شو او څوک پزور دین باندې کلک شو در دې مسلې سره ډېر د پخوان لازمی خبرې او څوک چې دې د فتنه وي بدی بیانې دا قران نه انکار کوي دا قران ویلي چې دې مسلې معرفت داري حق په دې سره پیژندل شي چې کله یو ځای بیان شي نو خلقو کې دوه ډلې جوړې شي دا خو د حق د علاماتو نه ده فتنه نه ده قال یا قومی وی صالح علیه السلام ازما قوم علم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه تاسو ولې تلوار کوئ په عذاب سره شرک کول خو عذاب ته دعوت ته مخکی مخکی دا منلو دا توحید نام توحید منه دا توحید آثار و سمرات بگوره نو لولا تستغفرون اللہ ولی تاسو بخن نواره دا اللہ نا دا مخکی گناهنو لعلکم ترحمون یقیناً چی تاسو بانده برحمو کلیشی توحید کې خدا سمارات تھی کنا چې کاتبه دی پاکش مخکې اورستو معامله وصفاش قالو طیرنا بکا و بمن معاکا هغه قوم هغه خپل خبره کوي او نسبت کوي انبیاء تا د نحوست او د شامت چې تاسو پیرې نو مونږ هم ځان سره خراب کړو. قالو تویر نابکا وی سمودیانو مونږه ستانا شک او تا باندې سپیرتوب وایو او هغه څوک چې ستا سره ملګری دي صحیح خلق نه یې بدبخت او بدقسمت یې نو مونږ هم ځان سره بدقسمت کړو. لکه سورت یاسین کې ورته دغه سویلو اتلسم کې قالو انا تطویرنا بکم وی مونږ هم ستاسو په وجه باندې سپیرو شو. تاسو راغلی یې سپیره یې نو مونږ سره سپیرو شو. قال او عیسی علیه السلام طاهرکم عند الله دا بدبختی ستاسو د الله د طرف نه ده او سبب یې ستاسو بد عمل. تاسو ته چې څو رسیدو چې تاسو وایې کنه در دې شرک د وجه نه چې کله یو قوم ته دعوت راوش او هغه انکار وکي هغه رد وکي الله رب العزت په قحط او مصیبتونه او سختۍ او مرزونه راولي دام د الله امتحان شرک په دې باندې پوه شو. نطوائرکم عند الله دغه بدبختی او بدقسمتی ستاسو د الله د طرف نه ده ستاسو د ناکار عمل سزا ده کنه. بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم په امتحان کې اچول شوی د لوی امتحان په تاسو باندې. اکان فی المدینه تسعۃ رهط او په دې خار د سمودیانو کې نه کسان رهط یو تم وی ډلی تم وی یا نه ډلی وی نه پارتای او شی وی یفسدونا فی الارض چې فساد وکاو پزموکه کې فساد سو صالح علی السلام خلاف سازشونه ولا يصلحون نو خزان ته خو چې مونږه اصلاح ولا خلق یو فالله اصلاح نکولا ده خو زو کېد پاره داسې کړیو کنه اصلاح نکولا فساد یې کاو پرنګ یې ول دې اصلاح ورکاو. قالو تقاسموا بالله نو دې قوم دو صالح علی السلام فلمین کې او بل سره مشوره کوله نو داسې خبره وکړه چې سوګندونه وکړو تقاسمو بالله نو قالونه بدللې څنګه خبره وکړې سوګندونه وکړ په الله باندې لنو بیتنو او اهله چې شب حمله وکړو په زبان دی او د په اهل باندې د شپې شپې لنو بیتنو چاپاو پی غردو دشپیش پی او ختمو یه ادویم داری چه تقاسمو جمله حال شی تقالونا اما قوله با لنو بیتنو شی قالو اوی دی او حال داری چه سوگندونه اکڑو قد تقاسمو چموږ په د باندې حمله کوو د په اهل باندې هم اهل کې سکار نو دا وسره سیمار کوي کو مطلب یې ده زه ښه خدا ځان تلار سموي ثم لنقولن علی ولیه بیا به خامخا جواب کوو د دوه وارثان چې موږ نه تاسو کوي چې دا صالح علی السلام تاسو قتل کړی امون با تواوی چه ما شهدنا محلی که اهلیه گروت مونگا خونو حاضر شوی مونگا خونو موجودو وقت دا حلاکت دا اهل ددکی خبر ای بدلک لکنخا چیره مونږ په دروغو کې رانه شو چې محلی کې هی بنوایو محلی کا اهلی هی بوایو چې د اهل هلاکی ځنه مونږ خو نو دا ځای کې حاضر او دا غیرو پکې ذکرونه کو وینا له سوادقون امونږ رښتینیو په خپل خبره کې دا بوته وایو بس ومکرو مکرن چلیو که دا قتل دا صالح علیہ السلام پورا چل چلا غینا سمرا کیده که نا نبی علیہ السلام تیوری سنگی تا دا چل جو کلیو پا دارون ندوکی چی پریدوی نا لیثبتو که و یقتلو که و یخرجو که دقا سی تدبیری چلی اغتام جو کن ومکرنا مکرن امنگا فیصلہ اکڑا داغد اخلاسی تدبیر امکو قوم لا شعرون اغیر او زن خبر نشنو چی دا پا منگا دا کمی غاڑی رالا دا اسمان دا غاڑی دی خیری اڑو پونشو او حلاک شو بس خان دکا کور دا صالح علیہ السلام چرتا دا غرب غاڑا کیونو دیو تال تکی او غار کی کیناستو بس دا سم زی دیخوا دا مورچا دا مجھے دی روزینو بس اوغی اوغی باندی اغا غار کیناستو ناغی با قیامت کی خبری گی هم لا شعرون انور باندی بیا چگا اللہ والا فانظر اگورا سوچو کا فکرو کا کیف کان عاقبت مکرم چې دا غیغا چل کامیاب شو سننگی شا عاقبت دا مکر او دا چل دا دی او دا فریب دا دی انا دمرناهم چی اولم دی حلاکلو تساتو راحتی نه پاٹیوی نه ستوریو وقومم اجمعین ابیا قوم دا دی ٹول پا جمع فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا دغه دې دغه کورونا کسو کې ګوري او پریوت دي دل دل شوي دي دا ظلم انجام دي کنه ظلم خو ملکونه روانې کنه ما ظلمو چې حق پرس نه پری دي منسوبي او ته جوړه حربي استعماله اللہ بتا نفریدی نو نا کلی آو کورون آو سی دل دل پراتو دی چا غروان شوی دی بیاولا چا گوتی ندی ورولی انبی ذالک الایت اللی قومی یعلمون بیشکا پا دی واقعا کیڑیر لوی عبرت دا قوم دا پارا چی پوئی گی عقل پکی وان جن الذين امنوا الله وسلامتي ازوركم خلاص میکړه کسان چې مؤمنانو مرګریو د صالح علی السلام سره اتیاتنو کار سورو وکانو یتقون سیم خلق وکنه عقیده هم د توحید او ځانیم د شرک نه بچ کو خبره په دغه ډول کنه دا واقعیما دا داوید صورت سره چې هغه اوس ذکر کوي رستو چې امن او سلامتی از ورکوم انبیاء له امن ورکوم مومنان له دشمنان هلاک لوط ونز قال لقومیم لگلیو منگا لوط علیہ السلام کلچوی اخفل قوم تا تاثرات لکوی بی حیائیتا انتم تبصرون او حال دادی چی خپوئی گئے چی دمرا ناکار مرض دمرا عظیم جرم پا دنیا کی بل نشت ایتا سرات لکوئی ناریناو تا دا پارد پورا کولو دا حاجت بغیر دا دغی زناناونا بل انتم قوم تجهلون بلکی تاسو یو قوم یا دیر جاہلان فما کان جواب قومهی پس نو جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام اغتا الا ان قالو مگر دقا ایو اخفل مینز کی اخرجو آل لوط من قریتکم اوباس ایدہ لوط علیہ السلام او دا مرگری دا اخفل کلینا انہو مناسوی تطوحرون بیشک دا داس خلق دے چه مونگ تا زان پاک پاک حساب ای امونگ تا پلیت وی پانجینا وعالو علم راتو پس بچ که مونگ دل را و مرگری دل را مرگرو لرا چه سمرو مگرنا و خزد دو قدرنا ها مونگ پا خپل علم که دا دی اندازه کری وا من الغابرین چه دا پا عذاب والو کشمار شی اغم پاکی حلاک اشوانو خان ورولیو منگا پدی بانده باران دکانو پسامت پر المنظرین دیر بد ده باران ده یورولشو خلقو چه خود رحمت باران نده کنا تقهرو ده غزب ده دعوه سوره تنمل یوه چې دا دوه واقعات په ذکر شو نو دا ده قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وایا چې صفاتونه د کمال او د خدای ته او د کارسازي او د حاجت رواي خاص د الله دي چې دا اصل دین دی د انبیاء چې دنیا ته راوړلو وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ او دا اللہ دا طرفنا امن او سلامت یادا پا بندیانو داغو اغا بندیان چه اللہ غرکلیو دا خپل پیغام دا پارا و نبوت دا پارا دید پارا غرکلیو اغی بچو کا نخوا اللہ خپلو بندیانو لامن ورکو بچی اکلو اس تکلیف و تو نرسیدو او قومون حلاک شو ولی داغی اخدایان اڈو پا ڈڑوانو لیدو اغی سرادو ڈا غم نو چیر خلقم حلاک شو بندیانم حلاک شو ارو تا پوسیو نکو آلاو خیرون نو اللہ بہتر شو او الله غره شو د خپل بندیانو لپاره اما مشرکون او کنا الها باطلا چې دې د الله سره شریک وي دا ښکار خبره ده نو الله وی چې دې کې فیصله وکړي کنه چې الله یو زیمه چې زما څوک عبادت کوي ناغي بچ میکړه کنه یو د دې اعلی هدي چې دا غي څوک عبادت کوي ناغي څنګه کړو نو ښکارا فرق شو الله ډیر بهتر دی الله ډیر رښتینی دی په خپل وعده کې الله ډیر وفادار دی او د دې اعلی هیڅ نه دی کنه ها نو عنوان کې خود موضوع نو سپاره باندې بحث کوي عقلی دلایل په پیش کوي تعالی و خیرون وضاحت کی و تفصیل کی امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما کان لکم انتم بتو شجرها اعلاهم مع اللہ بل هم قوم یعدلون. اول دلیل عقلی او پاغی کی سلور صفات دولوحیت را جمع کری دی. ایا هغه څوک چې پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه دا یو صفت د اولوهیت زمرا لوی کار کړی دی او نازل کړی دی ستاسو د فائدې لپاره د اسمان نو په نو الله وی زرغنوم په دې وبو سره باغچه تازه تازه ما کان لکم ستاسو طاقت نشته ما کان لکم ستاسو اختیار نشتا انتم بتو شجران چه زرغن که داغی بوٹی دا خدا اللہ کار دے نسبتو نیزان توکلو خلق السماوات انزل لکم انبتنا بیهی ما کان لکم ایلاهم مع اللہ ایا دا بل سوک حاجت رواو کارساز دی دا اللہ سر چیغ دا کارو نکی پشتا دی بل سوک نا بل هم قوم یعدلون بلکہ دا قوم دا سکی نو پشتا دی نا دا قوم دا سکی دی دا اللہ سر نور حلق برابری یعدلون پدی سبتن کو سر نور برابری یا دویم یا دلون عن الحق الذي هو التوحید بیزاوی ہوئی دا سی اقام دی چیز حق نمخلی بس نخوا توحید نا دویم دلیل اپاغی کم سلور صفات ام من جعل الارض قرارا ایا سوک دے ها غزات چگردو لی رزمکا اولارا زمکا نگرزی نا دنور نا چا پیرا گرزی نا اس پا مینا فلاسفہ غلط شیو پا دیکی وجعل خلالها نارا او جوڑکڑی دی پا میند میند دی زمکو کی نهرونا وجعل لها رواسیا او جوڑکڑی دی پا دی زمکا باندی درا نغرونا وجعل بين البحرين حاجزا او جوړ کړي په میان د دوه دریابونو کې یو پرده مضبوطه چې مخکې ذکر شو دا څلور صفات دا څوک کوي دا کارونه امن دا څوک دی دی ګرځولي اعترافي دلایل خو هغه غږ نه کوي کنه کله کله وایي چې دا الله کړی دی ایلام اللہ تپوس کوم اللہ وی چې دا بل څوک ما سره مرګرتیا کوي بل څوک ایلام تصرف دي سره د الله نه نه بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پويږي د الله په وحدانیت باندې انکار کوي نو دریم دلیل هغه کې درې صفات ام یجیب المضطر ایا سوک دے هغه ذات چې قبلی سوال د پریشان مستور کارن گئی د مرض د وجن مستوری د غم او د درد او د پریشانه د وجن مستوری د لوګي او د تندیو د فقر او د ناچاره د وجن مستوری په پس پریشان دینو او سوال کې ډېر په اخلاص نسو کې قبلي مې جیب المضطر اذا دعو کله چې دې بلنه کوي د الله ويكشف السوء او څوک دې چې لري کوي تکلیفونه ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځولي تاسو یو بل پسې پزمو کا کې څوک پنا کیږي او څوک پیدا کیږي ایلاهم مع اللہ دا بل سوک کارساز دے اللہ سر قلیلا ما تذکرون ډیر لګ ډیر کم پتا ځکه عبرت اوستون کی ته دې اقدی مرګري کم دي کنه او روح المعنوي ما مزيده لتاكيد معنى القله دا ما چې قليلا ما دې پر زیات کړل چې نورم دا کمواله نورم کم شي نوی اللتی یورید بها العدم بس مرات داشنو نشتا عبرت والا نشتا دنیا کی خواه سلورم دلیل اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا سوک دے غزات چتا استا ہدایت کی فاغت یرو دوچی او دلم دیکی ظلمات نمراد مشکلات پوچھا کی امراضی پلمدہ کی امراضی دریابنو کی امراضی نالاند مخلوق خیر اُلٹی نمصیبتنا متکلفن نے بچ کی اڈیر خطرناک وقتو نئی خوا واللہوی بچ کم دینو یهدیکم لاروت سمکم وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ او سوک دے چرا لیگی هواگانی ڈیرے خوشخبری ورکو ان کی مخک مخک دخپل رحمتنا چی باران برازی او ملک بابا دیگی ایلام مالا ایدا بل سوک کارساز و حاجت روازی دا اللہ سران نشتا تعال اللہ اچت دے اللہ اما یشرکون داغینا چی دی شرکی پینزم اما یبتو الخلق سم یعیدو ایا سوک دے غزات چی پیدا کی مخلوق او شتکی دے نشن شتکی یبتو الخلق نوی نوی پیدا کی گی نوی نوی نمونی پکی روزی سوک ور پوری خان دی اسو رکد خدای مخلوق دی رکد اخو لا ډیر شی پیدا کیږي ادي ور پوری خان دی چې دا پکې نوې ونته دا غراوي خان اما یبدل خلقا ثم یعید او بیا به ژوند کی پس د مرګ نه په قیامت کې دا کارونه سوک کوي ومن یرزقکم من السماء والارض او سوک دی چې تاسو له روزي در کوي دا سي چې د اسمان نه تنظیم کړي او د زمکې نه تنظیم کړي ډیر مضبوط کار دی کنه ته ختمې دو شیخونه ده رزق یې په اسمانونو کې ده او زمکو کې د ډکړی تی نه کنه ایلام مال بل کار سازو حاجت روا دی او بل سوک خالق و رازق شتا اللہ سره قل او ایو تاہاتو برحانکم من خود تاستا دلیلونا دا توحید پیش کلل سمرام پیش کلل کنا نتاسم سو آئے کنا راولے دلیل و حجت ستاسو ان کنتم صادقین کچرتاسو رشتی نیئے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون تا أغدا وال دو واقعو دعوة دا چا علم غيب صفت دا الله دا چا موسى عليه السلام واقعب پیش کروا سليمان عليه السلام چیسو خبر نشو ولی اوایا اعلانو کان چنپوئی گی سوک چپا اسمانو کی دی او پزمکا کی دی پا غیب باندی الغیب پا جنس غیب نپا کلی نپا جو دی پا اس نپوئی بغیر دا اللانا اللہ اللہو بغیر دا اللانا فما یشعرون ایان یبعثون علم خسکے اگی کی شعور قدری نشتا چی دی بکل جوندی کولشی ایان یو باسون هغه سي صورت نحل کې چې څنګه راغلو دویشتم ناقص آیات ته ښا حضرت شاه سي ویلو شاید اے ان لوگوں کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں ویدے جوڑاگے خلق ہوتا ہوئے خواہ تی بابا گانو آلو چمڑوتا ناس دی آغین سغواری اللہ وی ستی نغواری او اے شعورو نائیانا یو بازون تولا سنور کہے چی دعا وطاو کی لاغ پنم سا خیر خیراتو کی چه آسان شي په انته تی نغواړي ریس خبر بل دارک علم فی الاخره الله یذ خو د هر غیب نه خبر دی د دنیا غیب سکے چې د اخرت هغه غیب یم په خپل علم کې راوسته دي نو او زمره لوی غیب دان دی خوا. آیات کې استهزاء ده بلکې رسېدل دي علم د دې اخرت ته درنګ سات د اخرت خبرې کوي خلکو ته چې پس د هغه با قیامت شي یا رسول الله امتیان به خبر نشي دی او بلا د دې به یو جرو کې دا قصې کوله بس دې په خپل علم کې ارسر اوستیو ها قصې به کوله الکه پیغمبر نه خبر اچات علم نشته دی او دې اخرت ټول خبر اخلاص کړي الله وی ورسه دې علم دې اخرت ته ټوک ور پورې کیه یو دا معنا دویم بل دار کا بلکې ګډ ورډ شو علم دې په حق د قیامت کې زکه سو خوړو منینا چې نشتا اېدا کنا ترابم رستورا دی چې څوک یې مانی نو داسې مانی چې او روحونه به ژوند کیږي خو بدنونه بیا نه ژوند کیږي اخو یې نو سندلو هغه بیا کله ژوند کیږي نو ګډ ورډ دي څوک یې اوسو یې دارکا ګډ ورډ شې علم د دې په آخرت کې بلکې دې داغې نه په شک کې دي بلهم منها عمون بلکې بالکل راند دي دا زواجر دي زجر په انکار د قیامت زجر په انکار د رسالت او زجر په انکار د قران مقاصد او ارباو باندې وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا او ویلي دي او کسانو چې مشرکان دي وی کله چې مونږه خاورې شو او زمونږ مشران ان علم خرجون مونږ بیا راستل شو دې زمکه نه لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل یقینا چې وعده کړی شوې ده د دې قیامت ها هذا مونږ سره او زمونږ مشران سره د پخوانه مومنون کې ویلو 83 کې ولک تقدیم تاخير لقد وعدنا نحن اباؤنا هذا ان هذا الا ساطير الاولين نذا خبره د قیامت او مگر قصید په خوانو دي په خوابم دغه سي خلق وي وسوم دغه سي خلق وای ان قیامت شنه خوشانه بد شي جواب قل سيروا في الارض وتوای چوګر دې پزماکه کې او د دې عقیده خلق وینه چې چا به وي چې ځا کنا ترابا و اباونا دوکې دا وی حال ګوره کنه څه چلو شو سره تر دې عقیده پوجبان ښا وګر دې پزماکه کې نو ګوره سرنګ شاکبت مجرمانو تسلی ولا تحزن علیهم مغم جن کېګه پدی باندې چې دی ایمان راوړي تک شعرا کې ذکر شو کنه ولا تکن فی ذیق مما یمکرون دغه سې د دې د تدبیرونو د حیلونو او د چلونو نه تنګي ګما مې غم جن کېګه چې ورته ما قوم دې ایمان راوړي زه خو ډیر خپه یم نا او چې دی تا د کوم منسوبي جوړي استاد علاقت نو پاري نو متنګي غه زه جواب کوم زه تا بچ کوم زه جر پینکار ويقولون وای دی متا زل وعدون کله وای دا وعده د قیامت کای تاسو رښتینی قل وتوایا چې علم خو الله ته دی ها دور از چویلی دی چنیز دیشوی دی وای عصان یکون ردف لکم یقینی دا خبران چرار سیدلی استاس سرا پیوسیوی تاس سرا بعض اللذی تستاجلون بعض او عذاب چتاسو پی تلوار کوئیم که قیامت نین و علامی خوی راغلی دی کنا ردیفا لکم را نزدیشوی تاستا کشا تا امکا تنو بیوی نیگوری زکر ردیف چا توی چی پاس باندی پوخ باندی دوتا نسواری مروستی ردیفی کنا تھا دون را نزدی و سر لگی دلی ورپسی بالکل بازی آگا چی تاست تلوار کوی پاگی باندی ناغداو نبی علیہ السلام اوی چی انا بعستو بعستو انا والساعتو کهاتینیم دا دوگو تیونی مسواکا ومنزا چی زو او قیامت یو بل سر برغ راغ لیو خوزتی لکوٹی پا قدم کرامخ کشو ما انا بعستو انا والساعتو کهاتین لکه دی دوو گوتو کی جسم را تفاوت تکنا مسواکا گوتا لکوٹی ماندره ده کنه دا بل دنگ ده زتی نا دمرا مخ کراله مانو دمرا یو بل سر لگی دلی ده کنه او یا عذابون دغی یادی چه بدر که قدیب که پی حلاکت راغی کنه وین ربک لذو فضل نعل الناسی او بیشک رفستا ډیر مهربان دی په خلق باندې خودی په خپل عزت نه پويږي هغه په عذاب نراولی نراولی هغه بچکی ادي بیا بیا غواړي چې کله وای کله وای ولیکن اکثرهم لا شکرون دا د الله سمره له احسان چې بیا خو بچیږي وه چه لولا خرطنی لولا خرطنی اللہ لکوٹی رستو کا رستو کا او نن چه دلدول محلت ترکینو تدی شکر نادا کوئے لیکن اکثر خلق لا شکرون اللہ دے نعمت شکریہ نادا کی چه وخ ولور کی محلت ولور کی فین ربکا لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون بیشکر اب تاخپوئی کی پاغا رازونو باندې چې پټ ساتي د دې زړونو او سینې او پاغه باندې چاله اعلان یې کوي ښکارې کوي فارس پوي کنه سورته داوا داوا غیبدان الله نو سي عام کوي دا خو جزئي خبره وا تو کین صدورهم وما من غایبتن او نشته دې یو نفس پټې دن کې ته کوم انست کنه نه پاسمانونو کې نه پزمکا کې الا فی کتاب مبین مگر دا هر څو د الله په علم کې ذکر کارا ان ذا القران یقص ترغیب قران ته او زجر په انکار د قران سره بیشکره د قران بیانې په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی هم فی یختلفون اکثر هغه مسلې او احکام چې دی پاره کې اختلاف کاو ولی چې اتفاقی خو هغه تاجت نشته دی اتفاقی مسله خاصه اتفاقی په قران دې پر نازل شیو چې په کوم مسله کې د خلکو اختلاف پیدا شوی دی چې هغه حل کی چې اختلاف ختم شي نو قران راغی کنه ډیره ختم کړي اختلاف او دی یهود نصارا او دی عیسی علیہ السلام په حق کې څنګه دی الله غفیصلو کړه او اختلاف د ابراهيم عليه السلام په حق کې چېغه يهوديو کيسايو کنو مشرکانو زمونږ په دینو نو الله فیصله وکړه چې یو اسنو ما کان ابراهيم يهوديو ولا نس دغه اختلافو د جمعې دروازې په حق کې چې دا برکت دي که اتوار برکت دي که هفته برکت دي داغی فیصلو شوا سمرا چی که دا قبلی مسئلہ و اختلافی و چیغی باوی زمون قبلہ داری رب خوانه قبلہ دا او دا دی قبلہ خوصانه دا داغی حل یہ ہو که چننا و لبیت وضع للناس سمرا چی اختلافی خبری وی اٹو لی حل کری وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ او بیشک دا قرآن دا اصلی ہدایت تے بے حدا و بے انتہام دنیا کے او دیر لوے رحمت تے دا پار دا مومنانو قیامت کے بل رحمت نشتا بے دا قرآن نا تا رحمت تے نا جسم رس جوڑی گی دا دین بجوڑی گی او بیشک رفستا و فیصلو کی دا دی پمین که خپل فیصله بی حکمی ہی چه دا اغا کم اخپل فیصله دا اغا با کئی اغا عیسیٰ علیہ السلام تناوا لکی اغا عزیر علیہ السلام تناوا لکی اغا بلچا تناوا لکی بی حکمی ہی ولی وہو العزیز العلیم اغا زور اور ذات تے سوکتنا غوگ نشی رب کن او پو دی پارس باندین فیصله کولی شکن تا فتوکل علی اللہ نئے پیغمبر اعتماد کوا پا اللہ باندی زکا بل سوک نشتے چی فیصلو کی اغبے کئی کنا او کدیر دیر تا باندی اعتراضو نا کئی چی تا پیغمبر نی تاکہ دا کار دے تا اعتراضو نا داغی کنا خوا چی گور دے سلیمان علیہ السلام تا پیغمبر ہوئی جادو گر تا توبه ګور دی وی دو غوخه حلاله ده دا خو په خوای چانه خوړه دې وی دا حلاله ده دې اعتراض نو او دا ولي دا په هغه وخت کې ډیرو چې کله مسله باندې رخکار شو کنه تکدي صورت کې سليمان عليه السلام دا قصه نو دې ډېر وضاحت وشه دا د مسلې د علم ډېر وضاحت وشه چې ګوره مې گیتا ګوره او د هوت تا ګوره هغه وی چې تنه پويږه مونږ پويږو په دې باندې تا ډېر زور رسېده یو ګوره په خپل د انبيو به د بي کوي په دې باندې چې زور به رسېده وته نو زور به ټول پیغمبر له توګه ته مخه شوها نغه با ډیر تنګو بیا چې دی وته قسمه قسم بد را دی وی چې دا ګوره ته زمونږه علی هاو ته داسې وی ته داسې وی نلابه تسلی را لېګل چې زور ټول تعالی راضی خبرې ما خو فتوکل علی الله اعتماد په الله کوا بس الله و دې بچ کی ولي د دې اعتراضونو سم مطلب دی دا مطلب دی چې خلق لا شک ورځي چې دې په حق نه دی نو د دې ری علامه او دلیل چې دې په حق نه دی فانو پیغمبرانو خلاف دی دا څه خبرې کوي چې مخ کې چانه دي کړی الله او طويل کیا بای انک علی الحق المبین زړه ته وای مخه چته پاغه حق باندې چې د انور په شان تخکار دي دې دې لګیاي کنه دې خو ته به د تاوغه کیږي نو بیا سوالو چې الله خبر او تکوم خو نه مانی ایسو پکې مرګرتيان کې ایمان نه راوړي قران په اثر نه کوي تاسو څنګه حلق دي نو بل تسلی چې دا همړه دي نه خبر دی خو په خوا جنازه شوې ده او دوای خیر ورپسې شوې ده دا خو مړ دی ته د مړو نه تما کوي درې تشبیهات ذکر کوي درې کنه یو د مړو سره دویم د کانو سره کان دی دریم د لاندو سره لاند دا دری تن خو مرفوع القلم دی کنه دی باندې خو الله خپل احکام کم کړی دی نو چې دی ناقص دی په نسبت سره نور خلق ته ها نو سره دی پته مې انک لا تسمع الموتى بشکته نشي اورولې خپل خبره مړو ته ولا تسمع ثم الدعاء او نشي اورولې کڼو ته پلواز اذا ولوا مدبرين او بیا کله چې واوړي شا کوونکی مخي ما په لې وړاندو مينو کانو مينو څنګه به وتو وره پمان تبي هذ العميان ظلالتهم او ني ته هدايت کوونکی لار خودن کې وړاندو خلق ته دغې د گمراهه نام ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا تنشي اورولي مگر هغه چاته چې ایمان راوړي زموږ پایاتونو باندې په هم مسلمون نو دغه مؤمنان دي او مسلمانان دي بس چې الله آیاتونو سره شوق او محبت کنا دغه اصلي خلق دي هغه باندې خبر اثر کوي کنا دا دری تشبیحات یا ذکر کلو تسلی کی پیغمبر تا چدا کافران پشان دملو دی ادملو پا حق کے دا طولو اتفاق دی تیغی ناوری ولی قرآن دا سی شی سر تشبیح ورکی تیغی کے ان سے اختلاف میں اختلافی نا بیا خو تشبیح سی نشوخا دا اصول دی دا اہل عرب چمو شبابه با خدا کی خپل صفت کې کامل ای غره ښه هله به تشبیه دا غي سرور کی چاغي کې شک مک نه ای ندی کې شک نشته رې بلکې د ټولو ائمه او د مذاهب اتفاق دي چمړې ناوري نویني نه خبرې کول شي څومره چې دا غي تفاسیر دي کنه که خازن دي چې شافعی دي ناغم وي که قرطبی دی چې مالکی دی ناغم وی لا اسمعو خلیبس او که زاد المسیر دی چې حنبلی دی ناغم وی کنو ابن جوزی چه ناوری او احناب خوب دی که در طول نمخ کی دی کنو خوا چونکه دی اتفاقی خبر آوا نو اللہ ذکا تشبیح کافر و دا ملو سر ورکر باقی کی خوالو دا چاہا خو لیکن دا دور دا سر آگئے چی دی اگئی اتفاقی خبر اختلافی کلے خوا ہر خبری تا اختلافی خبر بچے دی و سرمدن لگی نو آگئے اختلافی خوا نو اختلافی خو نشی ثابت ہو لے تو قرآن و سنت نا چه ده اختلافی ده چا اختلاف کرده پکی اختلاف خویا ده صحابوی یا ده ایموی یا ده سی او رستو اختلاف ده اوت الكتاب اخو نده معتبر خواه نو کل بیا تاویلات کئی پکی چه نا لا تسمعوی اویلی چه تی نشی اورولی او غی اوری نو دیسو مطلب شو چه تیوتا نشی اورولی چه غی که استعداد شتا داوری دونو پیغمبری و تولی نشی اورولی نو بیاوی چه نا اوری دل دو قسم دی یو نافع دی اغا نشتا چه ویوری و عمل پیو کولی کافر خوی اوری کنا کافرانو خود پیغمبر بیان دعوت عرصا و ریدن ہوئی نو دلات اسمعو مطلب داده چه اغا و ریدل چه فیده ورکی اغا نشتا نور مطلق اوریدل شتا. نو دغه سی باغی کیم جوړ کو چې دا مړی چې دی اوری پافه دمن اوریدل نشتر چې مونږ له جواب راکی دا ځنه. نو دا خو به تدل ته جوړ کی توجیهات لیکن دی رستو کی وسکه دا رستو سره ویوم برابر ہے کنه چلاوی نشی اورول کانو تا دلته بوم وای چنا اور کانو ته اورول شي خو فائدہ به نشتا دا وتا سره سوک منی کانو ته کم دی اورول شي لیک هو تقسیم نه جوړیږي چې نافع او غیر نافع دغه سی بهاد العمیه کې تقسیم نه جوړیږي چلاندو یو قسم لذل کول شي او غیر نافع دي اجکم نافع دي هغه نشي کولی دا خو دې کې بالکل نه جوړیږي نو په دغه کې څنګه جوړه دا خو درې واړه تشبیهات د قران یو شانتي دي ښا بیزاوی وی انما شبهو بالموتا کافران د مړو سره مشابه کړو فلی عدم انتفاعهم بی استماع ما یتلا علیهم زکا سن جاگی فیدن شی حاصلو لے دیم فیدن شی حاصلو لے وی کما شبهو شبهو بی السم والبکدین والعمی اقا تشبیح دلتا ہم دا والتا ہم دا کنا خواهم تخویب اخروی ذکر کئی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ کله چې واقع شي قول د عذاب په خلق باندې اخرجنا لهم دابتا من الارض روبه با سمونګه د دې خلق د پاره یو حیوان د ځمکې نه تکلمهم خبرې وکړي د دې سره ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ا خبري بدای چوای با چې بشک دي خلقو زمون پایتون باندې یقین نکاو د دې جرم داده ښا دې توایتون بیانې دو دې پاوی باندې یقین نکاو نو دا د قیامت په علاماتو کې علامه ده کنه غلص علامه چې حدیث کې بیان شوی وي چه دجال برازی، دابه برازی، دخان، لگه برازی، یا یوج ماجوج برازی، او دره خصب بکی، خصب، زمکه بغر کی گی دره زیا خصبن فی المشرق و خصبن فی المغرب و خصبن بی جزیرت العرب، انور بده قبلی دغانی راخی جی نزول دی عیسیٰ علیہ السلام بکی گی نپاغی کی داو کنا دابت الارد وقال قول سمان اخو بیان نزدی قیامت تکنا بیاو بکی دچاتو بومن قبلی گی یا قول عذاب ذکر کی چی اللہ عذاب وعدہ کردی دخو پا قیامت کی کردی دکنا اللہ کا علم دے چی دا دابا سشے دے بولی تفصیلی نا دے کڑے نو انی وح معلوم دے انی زی معلوم دے بعضی روایت تو دھراغلی چی صفا مروا سربا زمکا اوش لیگی او دعوت نراو دی دابا تم من الارضی ویلی دی خوا چی دا پیدایش دا سنے لکا بچے چی دے حیوان نا پیدا کی ساروی اوخان نا من الارضی وی زمکی نا براوزی داغ مور او پلاغ نشتا او تکلمو هم زمکی ویلیو دا زورن پا دی چه اللہ وی دی خود پیغمبران پا خبر یقین نکو چاگی و تا بیان که و دعوت ور کئی پاگی یقین نکی خورگا چه او زندہ سر ولا پیدا کما چه اغاو سر خبریو کی چې دې په یقین پیدا شي. امام رازی وی اعلم انه لا دلالته فی الكتاب علی شیء من هذه الامور. دی خلقه قصی جوړ کړی دی کنه چې دابت الارض څه شی دی، دومره سرونه دی، دومره لاسونه دی، کسی بګی جوړ کړی دی ښا مخې دی انسان پشان دی او سر یې د غوی پشان ته دی او تیر ځان پکی اسو کوئی چنا دی نمراد په آخري زمانہ کې او بادشاہ دی نو قرطبوی دا مناسب نه ده چې انسان تعالی دا بوي. انسان ته څنګه دا بوي؟ سو کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے قسمہ قسم خبری دے. امام راضی ہوئی چی دلیل نشتا با کتاب کی پدی خبرو، فینسح الخبرو فی حانی الرسول، کدھا نبی علیہ السلام نبا کی جتا صحیح حدیث راغلی نو قبلا ٹک دا، و الا لم یلتفت الیه، کنی راغلی نو داغ خبرو تا التفات نشتا، خود خلق اخبری خبری. فَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا یاد کا عورت چرا جب بکمونگا دا ہر امتنا یو ڈالا تا بدماشان دا گورو دی سر دا اللہ دیر کار دخوا ہر دے کیوئی دلتا ہم یو فوج برا جب کو دا سوک دی ممن یکذیو بی آیاتنا دا حلق دے چی درو جن کو لیزم آیاتنا فهم یوزعون دی بہت رولی شیخ پا تنظیم برابر او بدرونش ټول خلق به ویني حتی اذا جاءو تر دې پوري چې ټول را جمع شي خلاص. قال ابو ای الله کذبتم بیااتی دا بدی سیریم نیولې دي تاسو زما آیاتونه درو جن کول مخامخ بوته او ولم تحیتو بیا علما او ځانم نو رسول دا غی علم تا ځانم نو کړ پو کړی پاغي باندې دا استاد وا جرم کنه ها چې ځد کړم نو او دروغم په وی دی له تیار وای چې دې دمانه دا دایته زمو په حق کې نه دیو دا نازل شوی دیو. ولم تحیتو بعلما تب نرسو کی دا خلق پای کنا ولی وتوی اماذا کنتم تعملون. اللہوی دا تعجب خبر خدا دا دیر تعجب خبر دا خوا چی دا تاسو عمل سنگا کاو چی دا عملم سنگا کاو دا خدا سی مثال لے لکے او سڑے عبادے کی نو پزمکا باندے بلاک نگ دی ویزبے پا ہوا کی اکدما کروے خدای تاو گورا مونگ نولے پہاڑی خلق جوڑے مونگ پہاڑی خلق نیو سچل با دی جوڑ کری علم نشتا عمل کے عجیبا خبر اللہ وی قرآن ندست دکڑے منزو دست کئی چی دا سنگ منزو دست دے زکا بید علمنا عمل کی گی دغال لینا زکا خوبا سورت فرقان کی تیر شکنا چی وقدمنا الاما عملو من عمل اللہ وی زبا یو نظرو کما دیدی عملتا فجعلنا وحبام منصورا بی بنیاد شیو بی دلیل شیو یو دا مانا دا اما زا کنتم تا دا عملم سنگا کرے دیر زورا ور خلق ہوئے چه قرآن باندې نو احفو و عملم کو تا دیتا ہوئی تا ادارو کی چناس دی او قلم و دوات و تپرات دی کنا او سوک فتویلی کی سوک سلی کی او تخصص والا خلق دی تخصص دکڑے دی اقران ولا نورزی نا اللہ وی دا تعجب خبر دار چی عمل دے سنگا کرے زکا عمل خو قرآن ذکر کرے دے کمونز دے کروجہ دا کحج دے دا دی اغا مشروط عمل خو قرآن ذکر کرے دے ابھی اولم بے پکے عقیدہ دا یو دا مانا دا اما ذا کنتم تعملون دویم دادی چی دی بوئی چی اللہ وخراتنو بلکل وخراتنو دیر مصروفو دیر لوی خدمتو زمونگ پا دی مواری باندی زمونگ توخنو نلاوی اما ذا کنتم تعملون تا سکار کو تما تاغا کارو خیر تما خدمت لے پیدا کرلی وی تما چندو لے پیدا کرلی وی تمہارا سید بکون لے پیدا کرلی وی چو دیر لوی خدمتو کناو ادارو دیر لویا تمہا اداری لے پیدا کرلی وی اپا حسبتم انما خلقناکم عبسا ستاو دا گمانو چو منگا اللہ دغسی پیدا کرلی وی خپل خوخبکو اما ذا کنتم تاسکار کاو چی تم مصروفی اتا دمرا ضروری کار پرې خود چې قرآن دیز دنو کو نزا خو نور کار نمانم تو تا دیر ما تا یاده خود نور کار نمانم تما صرف دا قرآن دا پارا پیدا کرده چې الرحمنو علم القرآن خلق الانسان انسان کی مذکر مونس دوال رالو کنا تشناری نبا علم کئی ووقع القول عليهم بما ظلموا نو قیامت شي په دې باندې قول د عذاب زکه چې ډېر ظلم کړو د ځانونو سره فهم لا ينطقون قبر به تن کیږي جواب یې ان خلی او بوله راوله فهم لا ينطقون قبر باندې شي کول در دې بدبخت حال لخه علم يرى اي سوچ نکي دا خلق چی دیوی مونگ تا وقت نشتا نو اللہ ایما خو گرزولی دا شپام دا دیده پارچی آرامو کی پدی که ونه آرام افسرام اور وز رو خانا چی پدی که او گرزی راو گرزی نو کتا تا دروازی وقت نو نو دا شپیتا ام وقت نو خیر دی آرام با دی کام کڑیو کنا دا صورت زاریات پشانتی کنا چکانو قلیلا من اللیل ما یحجعون اللہوی زما داسې بندیان دي چې د شپې سره لګون ته آرام وکینو کدو غینټی نو کنه ولی تر دوله سو پورې خو ختمونه یې منځونه یې بیا ورپسې په لپدری واجب بیا پاسینو سور آرام شو قلیلا من الليل ما يهجعون ذیک ځان را وستو ته ما ته وښنو تا خو ته بای کړی خدای بندور خوب خو می خوم نک چه ما خامده شوئے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شکا پا دے دلیل کے چا اللہ بیان کو دیر معلومات تھی دیر عبرتنا و دلیل ندید آقام دا پارا چه باور کی پا قرآن تخویف اخروی وَيَوْمَا يُنفَقُوا فِي السُّورِ یادکا عورت چه پکوالی چه پش پیلے کی ففزع من في السماوات ومن في الارض فهيبت بشي اغه سوق چې باسمانو کې دی اغه سوق چې پزمکه کې دی الا من شاء الله بهوش بشي هم اگر هغه چې د الله خوخه یغه علم دی چې سوق تنه مراد دی د جنت حور غلمان بینو هغه خو هیڅ ناراضي وکل اتو داخرین او ټول براشي الله تعالی رزلیلا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً او توینې دا غرونه او ګمان کوي په دې چې دا خو ډېر کلک دي دا به سو کوچتای نن خو ته دا ګمان کوي چې جامدته ډېر کلک فلای چې هغه وخت شنه زه به تا ته وایم کنه چې وسې صحیح کوا وایې تمر مر صحاب او دا به لاړ شي په هوا کې په شاندوري عظیم دومره وس پکې سن الله الذي اتقن كل شيء وګوره د الله قدرت ته وګوره د الله حکمت ته هغه چې مضبوط کړي دی هر یو شی په خپل ځای باندې نو مضبوط کړي دی او چې وایي وته نو په مخه بدي دې لپاره دوام خو نشته انه خبير مما تفعلون الله خبر دې پا کارونو چې تاسو یې کوئ دا ټول ارسي سره پیدا کړو ګورو نه دی او کار څه دی دا تاسو د کار د پاره کار څه دی من جا بالحسنته فلو خير منا چا چې راتل کی دنیا کې په توحید سره ډیر لوی خیر وو ته حاصل شي منها ته د کلمې توحید د خیر نه څه خبره خانه ته خو دغه ځای کې خرسکو کې نو کاری ته د دې خیر نه څه خبره فلو خیر منها تا ته خو لذت د توحید نه دی ملاو شوی اخو ډیرو کم خلکو ته ملاو شوی چې توحید کې څومره لذت دی او استاخو په معقولات او مشروباتو کې لذت دی ها جامع المعقول والمعقول تا ته په دې کې لذت ملاو شوی دی ته د توحید د لذت او د حلاوت نه نه خبر اسی بخاری لولی چیزا خالتا ها بشاشت القلوب چوی کل دا ایمان دا لذت پدلونو کی راشی کنا بیاتی نشی وطے نو تاگی بانتا پوئی گی تا بشاشت ستو ہے من جا بالحسنت فلو خیر منا دیر لوی خیر دا پدی او خیر دادی چې وهم من فزعی یوم ایزن آمینون دا موحدین با دا حیبت دا غیر وزنا پا امنی ومن جاب السیت یا چاچرات لکلیو پا شرک سنا پا کبت وجوهم فی النار اولتبو غرزولشی پا مخونو باندی پا جاننم کی دیر فریاد بکی حل تجزاونا اللہ بوتاوی ولی تاسو لسزا نشی در کولی إلا ما كنتم تعملون مگر هغه چې تاسو عمل کړو تاسو د عمل خدغه بدله ده نو ما چې کوم عمل له پیدا کړو نو خو نو کړم ما ځا كنتم تعملون کنه او چې دغه عملوم کون د دې د قصزا ده اوسه اصول مهمه انما امرت ان اعبد رب هذه البلدتي بشک ما تامر کړی شوی دی چې ز بندگی وکم د مالک د دې خار ته ټولې دنیا مالک دی خو دې پکې خاص کړنو مالک د دې خار د دې مکی الذي هغزت وحرم چې دې له عزت ورکړې پټول خارونو باندې حرم دې کنه بل هیڅ یې عزت نه ورکړې دا دوه حرمین دې له ورکړې نو که حدیث کرا دي چې مکه معظمه ابراهيم عليه السلام حرام کړی و امدینه منوره ما حرام کړل څه مطلب بیان ته مراد ده د مکه حرمت ابراهيم عليه السلام بیان کړو او د مدینه حرمت ما بیان کړ نور محرم خو الله دی بنده خو نشي کېدی حرمها ولهو کل شی یوازې دا نه چې ګنې مکه معظمه ده الله ده هر شی دا غدي ولهو کل شی هر شی دا غدي خدای تخصیص د دې لپاره او تشریف د لپاره دریم او امرته ما تامر کړی شوی دی نه کو نامن المسلمین چشم زود تابعدارونه دریم وان اتل والقران ما تامر کړی شوی چې د قران بیان کوم هو د ځی مواری په مانشت دی چې څوک مؤمن شه او څوک کافر شه نه ومن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه چا چې ځان کامیاب کوي د ته حاصل کړي نو فائدې د خپل ځان ده ومن ضل عسوک چې ګمرا شو فقل وایت انما انا من المنذرين او ته وایي چې زه هم نور نیم دي موار زه دې له نیم راغلی چې زه وتا تمه رسای چولی او نه بده پرې زما نه زما کار یې راولو او هغه ما وقل الحمد لله او آیا د ټولو نعمتونو په شکریا کې دا ډېر نعمتونه دي کنه چلا حواله کړل او آیا په دعوت کې چې الحمدلله سمرا چې د کمال صفاتونه دي د خدای توپ صفاتونه یا خاص د الله دي دا د ټولو انبیایو دعوت او مسله وکړه سیوریکم آیاتهم الله بخیتا استغفل قدرتنا خپل دلیلنا د وحدانیت فتعرفونا دا سي چې تاسو به خو پیجنې دا څوک نشي ویلې چیرې ز پوونه شو مانو خبر نشو مانو الله وی خبر ده یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها خبه او پیجنې هو عمل کول نه کول غستاسو خو غلا وما ربك بغافل عما تعملون او نه در استا غافل دا عمل نه چې تاسو یې کوئ سورۃ القصص مکی سورۃ نازل شوې ده پس د سورۃ نمل نه ترتیب کې هم دې پسې ده ربط یې مخ کې سره ده په شان د سورۃ طه ده پښان د سورۃ الشعراء دی چې څنګه هغه تسلی د پار نازل شوی پس د اثبات د دعوینه دغه سیدا سورۃ هم چې کله نمل کې مسله بیان شوه دوه صفاتونه د الله چې غیب دان الله دی او کارساز الله دی دغه ور پسې ذکر کو تسلی د پار دیم داو چې مخکې دلیل پیش کړل سورې نمل کې په یو ترتیب باندې امن خلق السماوات و نو دې سورۃ کې وی چې دا ورا سوې کنه دا دعوا په مدلل او مستند دا رسول په کار درې مداو چې مخکې موسی علی السلام واقعا ذکر کړه هو تفصیل پکې نو دې کې تفصیل کوي د ابتدا نه شروع کړي سلورم دا چې وی ان اتلو القران د سورې قصص کې الله وی نتلو علیکا زیوم لولم کنه زیوم بیانوم پتا باندې جبرئیل او پینځم دا چې وی چې وقال قول علیم په دې باندې خبره تین شي کنه ښا مدی بیا خبرین شي کولی نو سره قصص کیوی فعامیت علیم الانباء یوم ایذن د دینما جوابونه یرشی دغه ورځ باندې قوم لا یتسالون 66 کې براش پخ پېت کې هر سبت یرشی بیا به یو بل نه تاسو هم نشی کولی چیرې ما ته جواب وکا اول داو چوی نازل قرآن قصو علی بنی اسرائیل اکثر اللذیون فی اختلفون سور قصص داغی تفصیل شکن اگد بیان پکیو بنی اسرائیل باندی نو سورت دعوی دا تسلید پارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلا حضر دوارو دا حالاتو تطبیقو چستا حال پشان د موسی علیہ السلام دے پہ او سلور امور کے اغاو بیان کی پاخر کے سورت سلوری سید ناول حسات ریالس دریسا لو اختم پورے دویم داغینا ترش پیتم ایات پورے او درین دش پیتم ناتر چیت تر پوری او سلوان داغین تر اخیر پوری فدی اول ایسا کی چو اقید موسیٰ علیہ السلام دا دریسا لویخت و آیاتونو کی دیکی پینزا احوال بیانی دا موسیٰ علیہ السلام چی کیف وصلا الی دار فرعون دې فرعون کار څنګه لاړ ثم كيف وصل الى مدين بیا مدین ته څنګه لاړو ثم كيف وصل الى دار شعيب بیا ته څنګه ثم كيف وصل الى كويتور ثم كيف وصل الى فرعون تبین زاحوال ترتیب سره ذکر کړی ابتداء نه تر اخره پورې بیا دغه زینا شپیتم آیات پوری تصدیقات تھی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستاسو رسالت کې شک نشتا ولی ما كنت لدیم ما كنت لدیم او ما كنت ساوین ته په دغه وختونو کې وی نو چې نوې نو څنګه صحیح بیان ہے دا ستاسو رسالت دلیل لخه چې وحده تکیږي نو په یو طرز با تصدیقات پیش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم اجدا ذکر کی بیا اور پسید شبہات و جواب تمہارا دلوی دو موسیٰ علیہ السلام پشان معجزی وار نکلے شنو منگوی نا قرآن من و نا تورات من نبی اور پسید دلیل نقلی دے د موحدین د نور امتونو نا چګورا تاغي خبره واورا خوانو موحدینو د زړو موحدینو خبره واورا خدایي صفات ذکر کی بیا پیغمبر له تسلی بیا د شپې تم نا په لبا احوال له مشرکینو ذکر کوي په قیامت کې یو بل سره جګړې او لعن تعن په یو بل باندې چې دا لوی مضمون لیکنه بیا ورپسې دلایل عقلی قل ارایتم سره بیا 74 نه په 75 نه تزهید فی دنیا په واقعې د قارون سره دا حال بیانې عورت کی په دنیا پرست باندې صورت ممتاز دی په دې احوال د موسی علیه السلام چې دا سیبل زهنی بیان کړي او په تطبیق د حال د موسی علیه السلام او د نبی علیه السلام استاذو حال هغه څنګه و دي څنګه او په هلاك د قارون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين داراتلون کی په دې سورته کې آیاتونه دي دا کتاب چې واضح نتلو علیکا مونږه بیانو پتا باندې من نبا موسی او فرعون بعض حال تول خونا بعض حال د موسی علیہ السلام او د فرعون صد پارا بالحق چې حق کار شي خلق ته یا بالحق پورا چې شک پکې نه وي خدای قوم له پارا فائدہ مند دي چې څوک په یقین کې ایمان راوړي نو تمهید کې د فرعون ظلم او عدوان ذکر کړي بغیان و عدوان او دا سیاست بیشکا فرعون چو لوئی کڑیوا پزمکا کی اگا لوئی داوا و جعل اہل آشیان گردولے و خلق دزمکی یعنی دا غی مصر ڈلی ڈلی یعنی دو ڈلی یا خپل قوم و قبطی فرعونیان او بل بنی اسرائیلو ندی بنی اسرائیلو باندی وی ظلمو نکول سخ سخ کارونه وی په کول او خپل قوم هغه ډیر معزز فسوري ساتو یستذفو توای فتمنوم یستذفو توای فتمنوم خدمت به هغه ستو دی او ډلی د دینم یستخدمو دینه وی خدمتو یذبحوا ابناهم حلالو البیض آمند دی چٹیر نشیم یو دا مطلبو مخا دا میشه دا پارا پخوانه مرض را روان دیخا چکم طبقا برسر اقتداری ناغی اغا نور نپری دی کنا نسل کشی کئی نسل کشی وی چی دیر نشی سمودا تیر شنو شبا پا کیو کی وی دور قتل کلو دا فرعونم دا کار کوا بن اسرائیل یا نپری خود دیر دوتا او یادگو چی موسیٰ علیہ السلام پا کی پیدا نشی خبر شیو چی دی قوم کی خوخ پوخ پیغمبر پیدا کی دا بن اسرائیل دی اما شرانو اتا دوا کردی دا نبذ بیا شورو کړه زامن ویلالول ویستحی نظام او پری خودی به یا بی عزتی به کړه زنان او د دین نو کان من المفسدین او یقینا د دا فسادیان نه چې دنیا کې مشهور دي نیو پکې دی هم دي مفسدین هډیر شي کنه ونریدو انقلاب راضی الله یو سو ارادی ذکر کړي او حدینه سوکنی خبر خوا نو اول داده و نوریدو مونگ اراده اکلان انمنا علی اللذین استدعفو فی الارض چه احسانو کو احسان اللہ پچاکی پا کمزورو بانده پا غریبانو بانده چه احسانو کو پاکستانو بانده چه غیر دیر کمزوری کلشیو زلیل کلشیو پا دمکا کیم دا یو ایرا دوا دویم و نجعلهم ائمتا او گردو دیلر مشران پا ملکی دریم و نجعلهم الوارسین او گردو دیلر اغسطن کی دا ملکنو وارسان چی بیا با اختیارات دی خوا نو فرعونی نو بل دی با وارسانی زمک سلورم و نمکن لهم فی الارضیم او اقتدار ورکم دیلا پزمکا کی دی مضبوطوم کنا پینزم و نوریا فرعونا و هامانا و جنود اوما او زخیم آده فرعون تا او دد وزیر تا هامان تا چه اغیم رستا کولا او ددی لخکرو تا منهم ددی بنی اسرائیلو دلاسنا ما کانو یحذرون اغه انقلاب او چې دی به یریدو په خوب کې یریدو او چې ور راغی د فرعون تخت یې وړو په مخ باندې کله خوبونه لیدو او ما کانو یحذرون ملاوی چې ورګه خیمه وتخه دا پینځو ارادې شو د الله چې له انقلاب راولینو داسې راولینو نو د موسی علیہ السلام ابتدائی حال ذکر کئ چې کله فرعون شروع کړی و بچی به قتلول نو بیا ته خپل مشرانو وزیرانو افسرانو سردارانو وی چې بچی چې ستا په لاس شي او مشران او زاړه خلق په خپل نیټه لاړ شي نو زمونږ د بیګارونو وسوک کوي بیا زمونږ ټوله مسله خو په دې روانه ده نو بیا لک پرخ راوستن یو کال به لالول بل کال نه چې کوم کال باندې چوټي و نو هارون علیہ السلام پیدا شو او چې کوم کال باندې قصابی و نو موسی علیہ السلام پیدا شو کار شروع پیدا شو نمور سر اغمو اسو کوئی اغا خضی بگر زیده دی فرعون طرف نا پا کورنو که معلومات بے کولو دار سپتا با واتا چی دی کور کی دور روزی پاتی دی کور کی دور روزی پاتی دی ادا پلنی پلنی چلی با سروی خبور حق دا سشیه دی خوا چی دی موسیٰ علیہ السلام کور لبرالی نوی بے بابی دیر پا دب دیر پا قدر و پیزت باند اسو کوئی چلی و سرم نوی او غی طبیعوی چی پروا م کوه چې هغه جاهل خبر نشي او شیطان مونږ به ستا خبره نکوخه. نو ډیر وخت موسی علی السلام خپل مور سره وکنه خو بیا چې کله پویدا چې دا خبره خو اوس خاره کیږي نو بیا تعالی طریقه خوه وحینا الی ام موسی مونږ الهام کو زلکی واچو لامر د موسی علی السلام ته دا خبره یا په خوب کې خوبم یقیني کنه ان ارزعی چې دل اخوا ورکوا یریګما تربیت کوا چې سو پورې را نه یې کنه فیزا خفت علی کله چې ویری دې په د باندې فالقی فی الیم بیا ورځوا په دریاب کې ولا تخافی ولا تحزنی مې یریګا د په ځای کې دو او مغم جن کې ګا د په جدای ان را دوه الیک مونږه واپس کو د توسو یا نن یا صباحا وجایلو من المرسلین ها دې تل وخت ډیر دی او ګرځو بدل را د پیغمبرانو نا لیکن په کلام کې څومره یو ځای سره نږدې دي واو نو واو راغی کنه ترتیب هونیشتا سلویخ کاله فاصله ده پکې ښا اوس به واپس کم او سلویخ کاله پس به بیا پیغمبر کم دا وحی ونو ښا اسمعی وی دا د لغت امام ده دا عربی لغت ماهره اسمعی هغه د ما مخ کې او جنې په عربی کې خبرې وکړي نماوتوی چه ماف صحاکی سمرز بردست فصاحت دستا ما او داس خبری چانوی آوری دلی نماوتا ایوی چه ابعد هازه ال آیت دا دی آیت نازل دونا بیام سک پا دنیا کی فصاحت کولی شی بیام نماوتوی چه کم آیاتا نماوتا ایداوی چه واوحینا الام موسیٰ ترمینل مرسلین پوری نماوی چی دی که سنگ فصاحت تی نوی چی مشتملتن علی خبرینی دو خوبا کی خبرین دی و امرینی و نحیینی او و بشارتین تا دور سدونه پا که راجع مشوی دی نفا او حینا یو خبر دی چلا منتوی ما داسی وکلو فیضا خفت بل خبر دی ان ارزعیه یو امر دی فعلقیه بل امر دی امرین پا که راجع ولا تخافی ولا تحزنی دو نحیین دی او دو بشارتین دی چین ناراد دوهی لیکی و جائلو من المرسلین وی بلچا تا فصیح مو آئے فصاحت خب قرآن کی دی بنده بس فصیح بی خوا ندغا سی اکلو چی موسیٰ علیہ السلام مور اویری دا چی وسران آخلی سندکی والا جوڑ کن خبر آبر او خود چی ابو تنزی او غیب کی واچو اوی غرد او دریاب تا چیزا بچیا دیر دو وقت لاری دیر دو وقت دیو دانگلو خلق خوکم از کم پاسی ناشتو کی نبیا پا کار پسی زی کنا اطور پسی دیر مخ کی لاری اللہ با دی کس نکوی خوا نبس مسندق تو فرعون کور کرا فلتقت وهو نراواغست دلران لکه یو شی چې عمومي ویمون تک نه ښه فرعونانو اسو کو حضرت آسیا بنت مزاحم دا فرعون بیبی و کنه مسلمان و بس الله ولا اسباب ګوري نو ښه چې فرعون په کور کې الله اسباب ګوري نو هر کور کې به نه ګوري ایسړي فرعون کور ته هو یو کور نه رسی په ظلم کې راوی غستو صد پار راوی غستو دا دید پارا چی دا خو مونگ ماشومو منتو دا خو دیر ناشنا ماشوم دیو دا خو دا مونگ پکور کی یو دیر اعلا میوه پیدا شوا و جوهر پیدا شوا ملغلر را را در یاب نو ملغلر را ویستا در یاب نو خلق ملغلر را باسی خوا ناغی پا دی خوش آلی را ویستا او اللہوی خبر ندی چه دا دی عاقبت بسی دا عاقبت نو خوال اللہ خبری اگر داده لیکون لهم عدو و حزن چی شیبا دا دی دا پار دشمن او دیر غم پھر آن دا پار بشی کنا فاغو مغا وقت که دمر مینه و محبت و سرکاو کنا نو دی بیا دیل سل راغس دا خلق دشمن زان للوی دا ولی اللہوی ان فرعون و هامان و جنود و ما بیشک فرعون که بادشاو هامان که وزیر و لخکر دا دوارو کانو خاطئین یو معنا دادا دی خطائی که ان کی اداغ پر آغستو کی ولی اگر خوب دینیت را آغستو چه دا بزمونگ دا پار دیر لویا خزانه شی او حال داری چه پویدنا چه دا دلاسه بے خورای دا دلاسه با سر خورای خوا دا دلاسه بستاسو ملک تبا کی گی او سلطنت با مخرابی گی خوب بہتر مانا دادا دویم اخا امام راضی وی چو اما جمهور المفسرین فقالو معنا ہو کانو خاطئین فیما کانو علیه من الکفر والظلم فدیک خطاو کن اخا کنی اللہ و لدا سے بندور رولی اکہ دمر دا وقت چیرا دیل دعوت ورکاو لاستازی مواردہ کنا بکار داو چې دی پیمان راوړې کنه ښه هلو یې غلطی دا وکړه چې پیغمبر ولا کور لرارې کنه حدیث نه سفیدا و انغستا دا ډېر غټه خدای کنه ښه نو کله کله فرعون غوسه شو چې دې لک لا سخ په ټیکاو نه دی هغه د وخت دا شو کنه اللہ و لدرون وجود ورکڑیو چی فرعون بے اونیو دی گیری نکن نا با غصہ شو چراوڑی دا چاڑو پا دی علک باندی زمان شک دی ہوئی خوا حضرت ایسیه با شفاعتو کن وقالت مرات فرعون اوی غبی بید فرعون قررت عین اللی ولک دا خود ما استاد استرگو یخوالی دیم کمون باندې هر څومره بوج راشي خو چې دته وګورو نو هغه تیار لري شي د زړه نه هغه بوج لري شي نو فرعون وی چې لکی لالیا ستا به یې زمانه دی وی کوي لې چې او دا زما استاد سترګو نو کوي دی چې الله او ته هدایت کړي پاو وی چې نه زما سترګو یې احوال نه دی لا تقتلوه می وجنا اسائن فانا زردا چې موږ له وړي را پیدا کی او نتخذه ولدا او بني سذلرانا زولې ګور نا زولې پکراغ کنه په ولد سره چې نس نو غستا ولد نه دی څه مطلب دی لکه وی داسې چې ولد په شانته کنه نو دا اولاد خډیر نازي نو دی به موږ نا زولې وهم لا يشعرون ادي پدې نه پويدو چورګا انا زولي پته او پوه شيخو لا يشعرون کنا شعور نه پيو انسان کې خان پس نه پويدو نو حضرت قتاده وي چې انه الذي يفسد ملكهم على يديه چې دا خو هغه لیک دي چې د دې ملک باندې په لاس باندې تباہ کیږي هغه وی چې دا زمونږ غزي شي پیدا وشي ډیر نګوراري او سلیب په خپل نیت باندې چې د چانت صحیح اخلاصي پکې نو ته फायदा ورسی د حضرت آسیه نیت خو نو ته څومره फायदा ورسی دا ایمانی پیراوړو بیا او چې موت و تراتنو خپل کور په جنت کې لیدلې و اجر پیراو نیت خراب نو هغه ته پیس फायदा ونه رسیدا نه ها واصبح فؤاد ام موسى فارغا کله چې موسی عليه السلام د فرعون کور ته ورسېدو نو سبا کو زلو د مور د موسی عليه السلام چې ډکو د غم نه یو دا معنا ان کادت لتبذی به نزدې وا چې اعلان کړي وي چې غيواله وي چې دا زمازي دی دا کله چې کله سندک روانو په بو کې چپی والی یو په لغړځاو بل په نو دې تم څوک ځلونه شټینګولې دا وخت کې به ویلو چې ګوره دا ماشوم او یا چې خبر شو چې فرعون کور ته ورسېد بیا هډیره سخته و اځې معنا دا کیخه سبا که زلو دمور د موسی علی السلام چې فارغ او د غم نه تمره ان کاذت لتبذی به نزدې وا چې ډېر خوشاله نه الوی لوی چې دا زما زیه ده چې پوښوا چا خو فرعونیان راوغستو او بس دیو بل جنگ دی په یو بل ته نه پریدي یو ایمال را کابل ایمال را ها ډېر خوشاله نه لولا ربطنا على قلبها الله ای کما دا غی زړونه مضبوط کړي چې غږ بنه کوي غره دې تډیر وخت پاتې ده لتكونا من المؤمنين دې لپاره چې شي یقین کون کې دا الله په وعده باندې ماته سره وعده نه کړی چې ناراض وي لکه وقالت لخذ اخته ویلیو خور د موسی علی السلام ته قصیه د بیرتنا د پس روانه یا په صورت به ناری و تکاتو ان جنوبن د ډیر لري نه سلاسو کې سب دغه ما وړه مړه مو هغه به کول او دې ته په یو سترګه کاتو د لري نه هم لا شعورون خلق په دې نه پویدو چې دا په دې سندق پس روانه ده بچ څنګه سندق پنیر کې د فرعون دا بنگلې تور خلاص شو نو بدل دی ور منډ کړن او خلق را جمع شو ماشوم ور سره دی یوې سینې ته چې بلو هغه نه قبلي ولي وحرمنا علی المراضع من قبل مونږ بنکړیو په د باندې پیغستل د مخ کې نه حرمت په معنا لغوي سره دی کما شومان خو مکلف نی چې دا حرام دی او دا حلال دی نه نو من کړی موږ په زبان پیغست فقالت او خور د موسی علی السلام هل ادلکم ای خبر کوم تاسو علی اهل بیت یکفلونه لکم پداس یو کورانه چې غیبه حفاظت کوي تاسو زپان وهم له ناصحون او غیبه د ډیر خیر خوای دیر خیر خواب ہوئی دیر تبت پی حامان اولارو ناغوی چی دا جوڑستا سا دے چی تو ایچی وهم لہو ناسحون نوی خورد موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی نا فرعونیا دو مزمیر اغترا جی دے چی وهم لہو دا فرعون دیر خیر خوایی با کئی نو زکا با دے ساتی کنی ما شم سوک سکی بیا خبره دفع شوان فرددنا الى امه نلای مون واپس کو خپل مور ته کې تقرعين وا چې خش سترګې دا یو لا تحزن او غم جن کیږي نه ولتعلم ان وعد الله حق او چې پوه شي په دې خبره چې دا الله وعده رښتیا ده یو خوش رښتیا شو بل به عمر رښتیا شي ډول وادي رښتیا دي لیکن اکثر خلق نه پويږي نو بس موسیٰ علیہ السلام پلکور کیو د فرعون کور کې و ابي الويش داس خپل وته دي په لوراتو خلقو ته سم سليم کولی داسې ولله الله چې بلوغ تور رسیدو نو سن انقلاب راځي. نو یو حال ذکر شو چې کیف وصل الی دار فرعون. نو دویم شروع کی چې کیف وصل الی مدینه ولما بلغ شده واستوى کله چې ورسید دوانه تا برابر شو په خپل قوتونو اتینا او حکم او علم. نو ورکوم دلنا په هغه وخت کې عقل مندی او علم د شریعت امام بغوی وی العلم والفقه والعقل دا انسانی چی سمر ضروری علم و فهم دے غام و لورکو نبوت لانشتا خوب رستوی وکذالک نجد المحسنین دا بدل دا خوا دا دا نیک عمل بدل دا نبوت بدل نی اخوی لاشی دے نبوت چې دیغا موهوبی شه دی الله یې اسی بخی چاته او علم او فهم دا چې د عمل بدله ده. نجد المحسنین فدخل المدینه راغ مصر ته علی حین غفلت من اهلها په داسې وخت کې چې خلق غافلو یا غرموا او غرموا په داسې او په خاله کشپه څوک نو فوجد فی آرجلینی نوی منتو پدی خار کے او پدی مصر کے دوتا نسلی یقتتلانی چیو بل سر جنگ کاؤ حضا من شیعاتی دایو بنی اسرائیلیو موسیٰ علیہ السلام دو خاندان نو حضا من عدوی او دا بلد دو دشمنان نو فرعونیو او پس ظلم کو زیاتی کو فاستغاثه الذی من شیعته امداد غوښته نو موسی علیہ السلام نه هغه سړی چې د دې قوم نو بنی اسرائیلو موسی علیہ السلام ته وی چې راشه ما اخلاص کا د استغاثه ما تحت الاسباب ده کنه دیو څه ګناه نشته مړی ته आवाज نه وکړې غائب ته आवाज نه وکړې ژوندۍ بنده ته ویلو چې راشه ما تخلاص کړه علی الذی په مقابل د هغه سړی کې من عدوی چې د دشمنانو نو موسی علی السلام لاړو خلاصې کوم هو کذہ موسی سوکور کال موسی علی السلام فقضا علیهم مله پاغ باندې مرګ راوستو ناشنا کارو شنو داو د موسی علی السلام مطلب نو هغه خلاصې کو چې دی یو بل نبی زار شي جدا شي او دا غي نمرق ساده شرو نو دي تقتل خطا وي نو دا وسومشتا دی امت کوم قرطبی وي جهازا کما مات احد فی اجراء حد وی وسم چې اوسړي باندې حد جاری کی کنه یا ولسل کوړی ور کوي یا حد قذفی اتیا کوړی ور کوي او پاغي کمل شي دې جلات ته سګناشته نه هغه هدي د پار کوړی نور کوله خو سزا ور کوله عمل کو په قران او په شریعت باندې کنه ای فلا جناح للقاضی والجلاد دیکھ نہ قاضی گنہگار دی او نہ جلاد چا گزارو نہ کئ کنا ولی داغی نیت دا نہ دی داغی نیت سزا ور کولی حد جاری کولی اموت چ بکراغ نو خدا اللہ طرف نو خان قال او موسی علیہ السلام هاذا من عمل الشیطان یره دا جنگ جگړی چې کی کنا در شیطان کاری وسو دا جنگ جگړی ته اشاره کوي ګور شیطانی کارو شو کدی دا کار نکولی نو قتل بولی صادری دو دویم دا چی دا قتل یادی من عمل شیطان دا قتل جی صادر شو دا دا شیطان کار دی شیطان کم دے کی مونگتا مخیتا مشکلات راوستا جوڑ کرو چیدی پا جنگ باندی واچول ازرا روانو ما او خدا کار دیکن خان عمل شیطان زکویلی چی ده هر غلط کار او ده جرم کار نسبت با شیطان تکیگی زکا دید پار ایجاد وسوسی وغیره تو لغا کئی کن خان زکا ابو بکر جساسوی انما عده من عمل الشیطانی وسماه ظلما واستغفر منه طول کارونه وکړو شیطان کاری وته وی ظلم وته وی بخنه ته وغوښتا علی عادتهم د انبیاء او سنتي فی استعظام محقرات فرتت منهم چې کوړ وړ ګناونه خطا او غلطه ای چې څوک پینشي نیوي خو هغه ډیر لوی ګڼي چې را غلط کارو داغی پا ذہن کی دیر لوئی نخان دا ټول خبری موسیٰ علیہ السلام دا دید پار کڑی وی چی پل سنت خولی وی خان انہو عدو مضل مبین بیشک دا شیطان دشمن دے گمراہ کون کے اخکارا قالا بیوی رب بید مارا بائنی ظلمت نفسی ما زیادے کڑے پا پل زان باندی زان تے نسبت کڑے اللہ و تندے کڑے دا دعا آداب دی خواه دا سمرا انبیاء و دعاگان چیغی که دا لفظ شتا ظلمنا ظلمتو من الظالمین اگا ظلم دا دی چه دا دی خلاصی بلا طریقه هم وکنه ما غول استعمال نکلا چه گزار پکی نوی اولا کارو نشو خلاف اولا فغفر لی تما تبخنو که فغفر اللہ نوی اکلو تکو فوراً عرض ختم شو بیشک اللہ بخشش کو ان کے دمی ربان قال ربی بما نعمت علی وی موسیٰ علیہ السلام چه زما ربا فما دی دیر احسانو کم چه زما سوال لی قبول کم فلن اکون ظهیرا للمجرمین زو بیادا سی خلاصی نکو ما بولی دا خود مجرمانو سر امداد تی کدا بنی اسرائیلیو نو دیم مجرمو چلے که صدی کار دیست چی ما تا آواز کئی چی راش ما اخلاص کا اکا دابلو نو خودو نو زو بیاد مجرمانو امداد نکو ما ادو ام مانا دا چی خلق خبر شو ناغیوی چی ورگا دیو بیا اخلاصی نکی خودو تا پتا نوخا اہم او دیو بیا د فرعونیانو له گزار نور کوي خود ته پته نه و نو ویولي مظلومانو له بیا ورکوما فلنکون ظهیر المجرمین زه د مجرمانو امداد نخ کې نه کړی ورستو به هم نه کوم ها زه د مظلوم امداد کوم د مجرم نه د ظالم ته فاصبح فی المدینه نو ګرځیدو په دې خار کې خائف یې ترقبو یریدن کې انتظار کو چوس با دا فرعون دا طرف نسوک رازی دا طبعی خوف تکن خواه فیضا اللذی استنصرهو بالامس پس ناسا پاغا بنی اسرائیلی چه ددن امدد غوخته و پرون یستصر خوه بیوتا چه غوالی یه راش اخلاس مکتنا بلچا سر جنگو قال لهو موسیٰ اویدتا موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین بیشخه تا گوز کارا با سرکشه خوچه گورم چا سر بان خطه ابن اسرائیلی تیوی که نا دورنه ولور کرن فلما ان ارادا کل چه موسیٰ علیہ السلام خپلا مخصوص اراده کرن ان راغلی ده ان زمیر شان ده که نا تا ده مخصوص اراده ای که نخوا ان یبتشا چه لاسوا چه باللذی اغا فرعونی تا هو عدو اللهم چې هغه دواړو دشمن نه بني اسرائیلی چیغې کړې ولې زور نه خواغته وکړه کنه هغه وی چې نن زمانه نمبر دی قال یا موسی وی غي موسی عليه السلام تريد ان تقتلني تیرا ده کې چې ما قتل کې کما قتل تنفسم بالامس څنګه چې تا قتل کړو پرون یو سړې ګوروځه کله د خپل مرګري د لاس نه سړې راګیر شيخه سوچ نه نو فکر نه نو ستاسو خو خوګ مرګري ښه او هغه بچ دې نو داسې غلط کار وکي هاو دای کنا دا خو اره خبره ته سوچ پکاري تبا چال گزار ورکے تبا چا سر سزیاتے ہوکے اوہ با رپورٹو کی نوچے اوہ رپورٹو کی نو پولیس با رنگ میلاؤ کی ستا مرگری تا چال کدا دا کیس چا کڑے دے نو دے با اتوی دا پلانی ہاں تا سی موائے کنا نو ماخل کنا دا خپل اللہ سزی را گیر کن بس دا سو تاوی چې را کیس شوی ده خو پته نه لګي څه خاص معلومات نشته مونږ ته خو خيار سره داسي چیرې جی ماتاب خان کیس شوی ده خو پته نه لګي چې چا کړی ده نو ښا اجه ته نوم واخلې نو زه خپل مرګره پکې ورکو استاد الله سناغلل جیل تا او د 500 کوټی تا دا سموه یې کنه نو فرعونی بنی اسرائیلی غلطی وکړه وی تا پرون قتل کړی دی تا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض ته چې د اخلاصي کین د عالم داسې کوي د اخلاصي په باندې باندې خلق وجنه تیرا دن کې مگر چې شی سرکشه پزماکا کې او تیرا دن کې چې شی د اصلاح کوونکو نه وجا رجل من اقصى المدينه يسعى مرګره خو موحدي ګوره موحد راغی خو ولې دومره زر پتاو لګی د فرعون په دلبار کې چې قاتل خو معلوم شو سوک دی ای موسی علی السلام دی فرعون وی چې چاومن ته نوج نه یې ګوره موحد ارزای کی موجودی ښا نو چې پوښنه د موسی علی السلام مرګره رامن ډیکړه هغه ته وی چې شا خپل باسا ریدی دینه راغ یو سړی د لری طرف دا وی خارنه تک موحدین اکثر د کلی په یو طرف کې پاتې کیږي یسع منډی والی د شان د حق پرستو ښا چې یسعونه وسع لها سایها قال وی یا موسی اے موسی علیہ السلام ان الملائۃ تمرون بک بشکا غدل د فرعون مشورې کی استا په حق کې لیقتلوا کا وجندی فخرج عزذ مصرنا انی لک من الناسحین زاستاد پار خیر خوای کو ان کے ما فخرج منها عزیبکنا چدا سو خراشی خطر راشی نزان بو باسی زان بچاله نور کې ګوري پته ولګي ده خاص لاس مور کوي دا ډیره د عقل خبره ده کته مجرم یو کنه پچی پویږي چې مشرانو کې عدل نشتا انصاف نشتا تپوس نشتا چې لاس ورنه کې بس نوې کته په مسافرې کې او په سختې کې مرشینو خیر دی هغه خبره نه و چې د دې لاس لور نشي نو ښا بیا دې وخت کې دا به تر خبره چې ځان مور لاس مور کاوه موسی علی السلام لاس ور کوي په خرج مینا او ته د مصر نه ووته خائف ان یریدون کې وي ترقب انتظار کوي چې د فرعون پولیس براشي قال ابي رب نجني من القوم الظالمين اصل شیخ داده کنه د مسلمان شان دادې چې دلون به نظر په الله باندې پر وسوخاتو په منبرانو په وزیرانو بنی چیر چا ترنګو کما چې زما تپوسو کی وای الله تنکې بل څوک بستا سو تپوسو کی نو ته وای نو بیا بدل الله سبب برابرې کنا هر وزما بچ کې ما د دې قوم ظالمانو نا ولما توجه تلقا مدینا کله چې مخه کړه په طرف د مدین او لار دا سمغون تی معلومه شوانو قال وی اصا ربی زما یقین دی په خپل رب باندې زما اعتماد دی ایه دی انی سوا سبیل چوبخی ما تا لار نیغا د مدین سبیل نمرا دغا لار د مدین لار دخا د دین اغا اللہ تا خولی وا آتیناو حکما و علما روانو روانو لسر دی منزل چه سو پی تیر شوی فاللہ خدا غال نوی کنخا یا بوی خفای ایسے ہو تو ڈیبا دل اخوان ندر کئی چه دا اللہ سر دی فدبان سنگ تیر شوی خا ولما وردما آمدینا کیف وصلہ الی آمدینا کلا چه رو رسید آغا کوید مدین تا وجد علی امتا من الناس یسکون وی منتو پا کوی بانده دیر دلالوی خلقو چه خپل ساروی او بکول اوجد من دونی ممراتین تزودان اویلی دی آخواد دینا اغینا ری نو سر یوزه کی دینا آخواد خلقنا یودوان زنانا تزودان چه واپس کولی خپلی گڑی اگه تگیوی او بوتا به زور کاو عذیب واپس کولی موسیٰ علیہ السلام چوکا تو یا اللہ یک نشد دو شدو دیو مصیبت نراو تختیدو پر نالی باران نپٹیدنو پر نالی تاو دری داس مصیبت دیا هر دے کی ظلم دے ظلم دے ظلم دے سوک نیکان خلق پکی نشتا داو گوروس پوش نو ضرورت تا پانا خبری بکے کنو تا دین الوی ضرورت بلشتا قال ما خط بکما تا بوزیو که داگی دوارونا چی دا اولی تاس سکار دی چی گڑی راضی تاسو یا پس کوئی دا قال تاوی اگی دوارو لا نسقی منگ نشو بکولی حتی یستر الرعا چسو پوری واپس شوی نی دا ساروانان او دا شپن کیان دی لڑشی نو چی او بپاتی شوی پا کنو منگ اگڑو لور کو پیولی سوکشتے نا فابونا شیخن کبیر او پلار زمونگا دیر مشر دے او کمزورے اگا نشی کولی زامنشتے نا پس قالا اما راگه او پا خلقو بانده آوازو که چلر شده او سر خیر آویستا اب آغیوی پا لستانا پا چا برا سینی ولی و چا بس او قده یوازی پا یوازی بانده سرد لوگینا سرد استلینا او آغیو تکاتو یووی بی الکا دا جور دا مصر نراغل دی پا دنو باڑی داست دا مصرانو پا شانتی دنو دکا بازی مفسرین وی سرمن سپینوا نچه پلاری بانده اگه ساگ ماک خوڑلی و چلویری و ورخالی و پاک اخکار دشین چنچ فسقا لهما گڑی ولو بکلی اگه تالاوی پغڑای ادرو سمت والا الازلی بی ایچا سر اگه گونکو ناغی خلق سران چی داخو بی خوند دی دین خوڑو تپوس نده پکار او نی اغیطا ہوئی نوارده دو یو سوری تا چه اغیو کاتا چه دیخو پا سوری کهناس نو پوشو چه دا مسافر ده الى الزلی فقالا ویوی رب انی لما انزلت الیم من خیر فقیرم ایز ماربا زخاص اغی رزق تا چتی ما لراکے من خیرن چی رزق دے ستو عام دے فقیر ناغیتا محتاج ہے داغیتا محتاج ہے دا ابن کثیر لکلی چې وان خزرت البقل من بقلها وان خزرت البقل لترى في داخل جوفه هغه شینواله دا غي بوټو با دا په ګډه کې ښکارېده وانه لم تحتاج الا الى شق تمره دیسو ته محتاج یو نیمه کجوری ته چې من خیر فقیر دی ته محتاج یو دا د انبیاء او شان نو دا ولې د خدای خوښ نو چې د ملک چاولې او لواګانې او ارسي ول ورکړې دا خو دنیا دا دنیا امتحان ځای دی ها وهذا اظهار حاجته وابتقاره الى الله تعالى ولي يبل چاہتا حاجت نخکار کوم صرف الله ته خپل حاجت کار کوم چې زما د حاجت څخه خلق ته ځکه نو وی چې غبي خوندو وی چې دې دومره ظلم کوي زنانو حق نه ادا کوي او غي ته ځکه نو وی چې غي له خدمت وکم می پدې خو ته نغواړم دا به زما د آخرت تو خشي الى الله فنعمته ومن انکر فقد استغنى نفسه من نعمت الله فجاءت احداهما ورسید د وخت شعیب علیہ السلام ته نن تاسو کوم چولی نن فډیر د وخت راغله ناغي وی چیر داس یو میلم راغله همون له ساری وبکلو زکه د وخت رااله مې میلم وسو شو بیا بیا په لاسوري لاندې کیناستم نو یو یې ور پسې راولې غلا هر یو چې وان مفسرینو یو سفورا او بل عبرا نا کشر راولې غلا وي فجاء تو یهدا او مارغ لدتا یو د دوالو نا تمشي عل استحيام چ روانه وا په حیا کې ډوبا لدم بیاو کور نه وکنه قال تو وی وین ابي يدعوک بشک پلار زما تعالی دعوت درکې ليجزيک جرما سقيت لنا چې و درکې تعالی را مزدوري داږي چې تامو لګډيو بکړې او ما شومانې اوس په خبره سپويږي بل هغه ته سپته وجه دا سوک دی چې دا سی وته وی چې تعالی مزدوری درکې موسی علی السلام روان شو هغه ته وی چې ما پس رستو راځم خلفی عني زما نه رستو راځم زه دانشم برداشت کولې چې کومه هوا پتا باندې ولګي هغه بیا په ما باندې را لوزیم نبی نه دی ادمر محتاط ته کنه ان بوت عمرلار چاله نور کوي کنه فز دا نشم برداشت کوله فلم ما جاءه کله چراغه هغه شیخ د مدین ته وقص علی القصص او بیان یې کړه پاغ باندې ټوله واقعا چې بداسه چلو داس چلو په دې طریقه باندې مدین تراله من ابیا په دې طریقه ستا کور ته رالمن ما خو دعوت نشه رد کولې قال لا تخف وی شعیب علیہ السلام چې ریګم د فرعون سلطنت دل تنذر رسیدلې مدین ته نه راځي نجوتا من القوم الظالمین خلاصې دې ومنته سوال قبول شو د قوم ظالمانو نه بیو تا روڑے کی خودا موسیٰ علیہ السلام وی انا معشر الانبیاء مونگا دا انبیاء و خاندان چیو کنا نمونگا خدمت باندی روڑے نخرو بل لاغین اوری دلیو مچی و تیویلیو چاجر ماسا قیتا لنا کنا ناغوی چی دا روڑے با ام دا دی عوضیو کنا دی مونگا خودا سے نکو دما دا الله دا رضا دا پارا کرده نیت می داسه و چه وز پیزر روڑه خورم دا دما دا پارا گناه ده نو مسئلہ تی معلومہ شوا چی کار کینو نیت تا گورا کنیت کی دیراوستو چی دا اللہ در ازاد پارے کوما بیاو پی سناخ لی او کنیت کی دیراوستو چی را بس خو کار دے دا دیبا کاروشی ازما با ہم سسالتاو دوشی نو بیا خیر دے ناوی ما با کنیت تا اللہ در ازا کردے شعیب علیہ السلام ویدہ مزدوری ندہ دا خوستا میلما ستیا دا تا میلما نی ادھا میلما خود دمرا حق دے چکسو کی حق نا دا کی اواتی نا پزور سشیو آغاز تم دا حق یشتا دے خوا دا مسئلہ دا کنا خوا چو میلما پی اوکلی ورا گی اوکلی والاو انکارو کو چرو دا یوتا نیتا دا خود ملکو میلما ندی ادھا مون بابل کار نا کی نو کدی دا غی په پټیو راغې غنی مات کړو نو ورسی پکه خټکو ورغې پیندوانو ورغې نو خپل مل مستات نه واستی شي دا غلانه ده ها خلک دور به خوند شي مل حق نه ادا کوي بل دا خبره وشوي نو شعیب علی السلام لونه خټيره تنگ وي د دین چې خدایا چې مونږ به د دینه کله خلاصې وګورو دا خو مجبوری کنه ښه کسو کوی چې دا په لونو باندې ولې کار کاو دی ولې بار لېګلې په مجبوری به منې کنه هغه ډېر ګډې ویو دا نور سوکنو نو هغه ډېر تنګ وی سوالونه به کول چې خدای دا سوک پیدا کړي نو چې دې ولې دنو هغه یو پکې وی کنه ښه او دا هغه چې د پس راغلی و قالت احداهما وی یوی په دې دواړو خويندو کې یا وتست اجره هو اپلار زمان اونې ساتل را په مزدور سره ان خير من استاجرت القوي الامين زکه ډیر به تر هغه مزدور چې تیر نسی نو هغه دې چې هم پکې قوت شته هم پکې امانت شته خبره په دلیل سره وکړه دوال صفتونه بغښتا قوت پکې زکشته دي چې هغه بوکه یوازې په یوازې راويستا خلق وته کاته امانت پکې زکشته دي چې دی رستو کړم د خپل ځان نه په زدانه برداشت کوم چې زماستا په کپړو باندې نظر ولګي تاسې به ور بیا څوک پیدا نشي نو شعیب علیه السلام پدې خبره ډیر خوشاله شو ولی هغه ته مشکلات او چې الله دا څه وکړه ولی چې زو سره د دې رشتہ وکما او بغیر د کف نه حقیقی نه ا کف وتعالی نو ملو شوی مساوی نکاح کې خدا شرط ته کنه اکفا اولیا باب تړي فقه والا نو ته تکوف ملاو شه نو سمه خبره شوخه دواړه کارو شوخه قال او شعیب علیہ السلام انی اریدو زه خدای را تکوما نکانه کیلا نکاب رستو کی بیا زه را تکوما ان انکه حقا چې په نکاح سره در کم تعال را احدب نتیم یو د دې دواړو لونو نا هاتینی دا دواړه چې نکاح وین بیا به وی چې دا یو نکاح کې ابهام نه چې بس خودی کې یو چې ستا خو هي نه نه تعین وکه نوم به اخلي هغه وی چې دې دواړو کې دال الان تاجرنی سمانی حججم په دې شرط باندې چې تو مال مزدور کې ات کالا دا به یې تما طرف نه فینت مام تاشرن فمن عندک که پورا دیکلو لس کالانو دابست احسانیم دقی در باند زور نکو ما او دا تکالا بخام خام دا بل دلیل شده دی خبری چی نکاه نده بلی چی نکاه اینو ده مهر شو نو مار خود خود حق ده اپلاریوی چی مال با مزدوری که دا باز مال استرازی چی دا غل استرازی نو اخو مهر نده نو زکه دا نکاح نه دی خو اراده یې کړی دا ښا وما اريد ان اشق عليكم زه چری دا نه غواړم چې تا باندې سختی وکم. ها تنی خبر تمان پیجن عزتان پیجنم پچ روزگار شي نو ان شاء الله چې تو پوښیخه چې مونږه څومره عزتمن خلق یو مونږه څنګه درانه خلق یو خدا به روزگار نه پته لګی نو ها ستجزین ان شاء الله من الصالحین زردا چې وبم مال راکد الله فخیدنی کان خلقنا. قال ذلك بيني وبينك هو موسى عليه السلام چې دا وعده شو زما واستا په مینس کې ايمل اجلين قضيتو هر یو د دوالو نیټو نه چې ما پوره کړه فلا عدوان عليا نما باندې وزياتې نه زب ګورم خپل حال ته اته کاله خو پوره کوما که اپل زما سمې وو هډي راخدا او کنو تو ما باندې زبردستی نه کین بل علماء نقول وکیل الله زمون په دې ټولو خبرو باندې ذمہار دي. فلما قضى موسى الاجل کله چې پوره کړه موسی عليه السلام نیټه پته ون لګی دا چې کومه پوره کړه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې قضا اوفاها واعلاها هغه اعلام ده لسکاله پوره شو. موسی علیہ السلام وی چیرہ زکلی تزمہ مورا پلار دیو رون دیو دیر وقت شوی دی او دازان سر بوزمہ شعیب علیہ السلام وی بالکل دستا حق دی خدا چی خاون ار پل بوزی نبوت لیش مورا پلار پی رکاوٹ نشی اچولی اگر گورا سمرد د مدین نه مصر ته بوزي مسلمان هر کله چې ګور کلام صلی الله علیه وسلم نیټه وساره به علی اور وان شو سره د خپل اهل نام انا سامن جانب تور نار ویلی دو طرف د کوی تور ته ور قال له اهلهم قصوم نو وی خپل اهل تا چې کینه انیا نست نارن ما اولی دورو لعلیاتیکم منها بخبرن شاید چی راشم تا استاد دینا پس خبرو پا معلوماتو سوک بئی لار برا توخی نور او جدوت من الناری یا یو انگار سروت کا دورو لعلکم تستلون دید پار جتاسو بیزان توت کن فلما تا کل چراغی اگی ورطا نو دیا وادو کلیشا من شاتو ال واد ال ایمانی دا طرفا شاتو طرف تاوی دا طرفا دا اغا میدان چی خی طرف دا موسیٰ علیہ السلام فی البقعات المبارکتی پا اغا داگا برکتی کی من الشجرتی اغا آواز چیو دا طرفا دا ونینا من دا جانب دا پارا دیفا اغا آواز داو ایا موسیٰ انی انا اللہ و رب العالمین اے موسیٰ علیہ السلام دازه چی خبری کوم تاثران نزا اللہ یم پالون که مخلوقات و ان علقی اصواک و غردوام ساق پلا فلم مارا کل چویلی دا تحتزو چی حرکتی اکو دمرا تیزو که انہا جانن تابوی دا نره مار دیم لأجل السرعة تدير تزوالنا ولا مدبرا نواپس موسى عليه السلام شاكون كي اخبل امساتا ولم يعاقب ارسته ونكاتا منغو تعوازوك وقلنا يا موسى اقبل ولا تخف اي موسى عليه السلام مخامخ شوتا او يريغ ما توتا لا سواجوا انك من الامنين يقينا تتبع امني يوم معجزه وتداخوا اسلك يدك في جيبك وننباسخ بلاس بكريوان تخرج بیا وباسي من بيضوا تكسبن من غير سوء ان بيض سمرزنا دبل معجزه كتوي چیر د لاس بکلا سپین کیږي او بیا با نو دې سره بٹن نشتا په چې ترخ کې ور کې وی باس نو دې بس پینې تا بس دغه طریقه ده تخرج بيدوا وزمم الیک جناحک او جوخ کا ځان سره دواړه لاسونه من الرحب کتاب باندې چره روب راضی ول انسان دې کنه ها اړم به زل او فرعون ډیر جابر او متکبر دی نو کوروب در باندې راضی دواړه لاسونه دې سینې سره راجوخ کا لکه سینې چې وټالې تاسو نو دې سره والله استاد له مضبوط کینو ها فزانک برهانان من ربک دا دواړه معجزې دي دا د استاد مسلې حجتونه دي در افستانه د پاره د فرعون او د لخر او داغه د ډلو یقینا دا یو قوم دی فاسقان قال رب اني قتلت منهم نفسا وی موسی علیہ السلام چې اے رب واخ پټیرو شو لس کالو شو خو بیا هم خبره خو نزړیږي کنه نما قتل کړي د دین یو نفس فاخا پون یقتلون یریګه ما چې دی به ما قتل کی نو زمانہ بدل عظیم کار پاتې شي دا خلوی نعمت چې تا ما ته نصیب کو واخی هارونو وافسح منی لسانن رور زما چې هارون علیہ السلام دې ډیر صفا دی زمانہ پجبا کیم فارسلهما یا ندیم الیگ زما سره رد ان د پار دیم داد چې زه بیان وکم نو زه خو ډوره فصیح نیما دی به داغي پوره فصاحت او وضاحت خلقو تکی بیا دې زمانہ چالاک دې کنه سا یصدقونی دې به زما تصدیق کی خلقو ته انی اخاب و ایو کذبون دیاریگم چیز ما با دروغ جن کی نو آقا خبر و سور شعارا کنا چی بیا مالا غسرازی و زما سینب تنگی و زما جب و نچلیگی نو آقا رسول اللہ قبول کلو ابن کثیر وی چی مجاہد ویلی چی کانا موسیٰ قدمو لی اقلبه رعبا من فرعون تا خو راضی موسیٰ علیہ السلام زلو کی دیر یرو دا فرعون نا تا خو دیر ظالم دے وقیوم سر تیر کلیو کلچ بے اولید وقالا اللہم انی ادرع بکا فی نحریه چی اللہ زدہ روب موب دا دپ دی سینہ کے ورزو ما تیرہ لے زمان لری کے او پدی ور ور دے باوزو بکم ان شرری اولا زد شر نما بچ کنو دعایو فنزع اللہ ما کان فی قلب موسیٰ نو آغا روب داب اغیر اللہ دا موسیٰ علیہ السلام دا زلو نواغستا و جعلو فی قلب فرعون اغیر فرعون پا زلو کے ور دولا نفکانی زار آہو بالا کما یبول الحمار چې موسی علیہ السلام براخ کار شنوئی او فرعون نبا متیازه وبیدی کما یبول الحمار تاسو نو دا دعا زمونږ د پاره مشته کنا ډیره به تره چې دشمن نتانګي نو یا بچ الله ما انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم کار قسم دشمنی کسړیه که خزیه او که مولایه او که امیه او که هر بلای ځان سره وای چې الله ما انا نجعل کفی نحورهم یا الله زستا زو د دې دې سینو ته تا مخه محکومه چې د دې کې سګن پروت ته ونعوذ بك من شرورهم او زه دې شرون نه پناه واړم تو بیا گورا کنا خواه فلچ موحید یہ گوارے خواه انما تقبل لہو من المتقین دے گوارا قال اوی اللہ پا جواب کی سنشد عددکا زبا مضبوطی کم ستامٹی با بیخی کا پدی رورستا سران و نجعلو لکما سلطانن او دربکم تاسلیو دب دبا روب تیم رات دخوا فلائی سلون الیکما دا فیرونی انتاز تلاس نشی چولے دن لکار گوری بی آیاتنا اذهبا بی آیاتنا لارش از ما معجزو سران انتما من اتباکم الغالبون تاسو دوار او سوک چستاسو تابداری کئی دیب زور او ری فلما جا موسیٰ بی آیاتنا رو رسیدو کیف وصل الى فرعون پدی طریقہ رو رسیدن کوئی تور کے والا پیغمبری ورکڑیشو کلا چراغلل دیتا موسیٰ علیہ السلام زمون پا معجزو سرا دیر اخکارا بینات قالو اوی فرعونیانو ندیتا معجزی مگر سحر دے جوڑ شوی وما سمینا بهازا فی آبائن الاولین منخو ندی اوری دلی دا خبری پا مشران رنبنو کیم دا خبری خو پا خواچان دیکلی نوی مسئلہ پا کراواتا فقال موسیٰ پی موسیٰ علیہ السلام پا جواب کی ربی اعلمو زما رب خپوئی گی فسبان دی بمن جا ابل حدا من عندی داغا چا پا حال باندی چی راغل دے پا ہدایت سرا راغل دے پا یو حق دین سرا دا طرف دالانا چا موسیٰ علیہ السلام دی ومن تکون لہو عاقبت الدار او پاگا چاہم خب ہوئی گی چدا غان جام حلاک شی خراب شی انہو لا یبلح الظالمون بیشکا ظالمان نکامیابی گی دیر دا نرمی جوابی اوکنو ذکر ان بیزل لکنا وقال فرعون اویلانکو فرعون پخپل قوم کیا ایوہ الملعو اے زمام شرانو سردارانو ما علمت لكم من اله غيري زخه نه پی جنم تاسو د پاره بل خدای بغیر د خپل ځان نه دا دوه خبرې یو یې غکړی و انا ربکم الاعلى او بل دا خبره وکنه پتن دی چې کوم یو لوم به کمر واستای و دا دوه خبرې فرعون کړی وی ما علمت فاوقد لي يا هامان نغور بل کازما ده پر اے هامان علی توینی په خټو باندې وګور غرضی تاخه غرضی په خټه ور لګی ا فرعون کنا یعنی خخت جوړ کا زګه ګټه درنه ده اوس نه چې هغه باندې بیا پریوزی ده ډیر وزن نه او خخت سپکا ده نو چې دینا باندې جوړ کوی مارت جوړ کو چې په بره لاړ شو زکه زه خود دواړه کارن کی یا بزیما ایا ود موسی علیہ السلام خدای ښا نو اے ها معنا ته زما لپاره بټه جوړکا او خوخته جوړاوا فجعل لی سرحن جوړکا زما لپاره یوم نارا یومانه ډیر دنګا لعلی اتل الی الی موسی دې لپاره چې زه نندار کوما وای الہ د موسی علیہ السلام ته ځان خبروم اتطلعو وانی لازنو من الكاذبین اګور ځان لبانه ګوري منارکم زې جوړ شو خدا خلق مخه بدلولا چې د سموده به خلق پدی لګیای چې فرعون دغه جوړی او برخیږي اسمان ته خبره سپمې ته بخیږي نو پدی خلق له مخه بدلی او یک جوړه نشي نو ویلی دي چې نه لازم من الكاذبین زما یقین دي چې دا دروغجن دي خو بس ما کړی نو ښا ځان له باناو کته کنه ښا واستكبر هو او جنودو فل ارضیم لو یو کلفران او لخر زده پزماکه کی بغیر الحق ناجائز وزنوا انهم الینا لا یرجعون او د دې دا یقینو چې دی به مونږ ته نو واپس کی واپس باندې کړی شي مونږ ته قیامت نه مانو نو ګوره لوی پزمکه کې چې دی کنه یو به حق ده یو به غیر حق ده. نو به حق هغه چې سليمان عليه السلام وکړه چې وته وی غوري داسې لخرې و درولما چې مقابله به اونې کوي غوري او با شړم د دې ملک نه په ذلت په مو باسم نو صحیح وکنه اخو جنگ دی او jihad دی. نو jihad کې لویشت په دشمن باندې په کافر باندې خو هغه به حق نه کنه ادا خو بغیر الحق دا کنه. فاخذنا وجنوده اني ومغا فرعون او لخر د د فنبد نام په یم هم غردل په دریاب کې. نو ګوره دا سن دي شي ویخه چې ګنه فرعون او داغه لخر الله راغستی داسي او لکه مرداره چې ورځه سمندر ته والله وی دغه څه وته وای بس ما ته خدا څخه ښکاری لکه چې مړ سپیر حواله او سمندر ته ورځه کنه فنبد نام فلیم دا ذلت ته کنه ښا فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فانظر اغورا ملک تی پاکش کیف کان عاقبت الظالمین ذ ظالمانو دقا انجام دے اللہ یو کار زمانہ کی خمر سپے وت نه جوړی کی خا کلو پسولن نوزی کلو پپی پونو کین نوزی دا انجام ذ ظالمانو ګورن فجعلنام ائمتا يدعون الى النار گرزولی مونگا دا فرعونیان مشران امیران دی بس کولو خلقو لبے دعوت ورکا وورتا دعوت خو چلی گی کنا کاغا وورتی و کاغا جنت تی نو دی با وورتا دعوت ورکا او چی روز دا قیامت شینو لا ینصرون بلکل امداد بے انشی سوک بیڑو تپوسو نکی خوا پتبانام فی آزی الدنیا لعنتاً ورپسی کمونگا پا دی دنیا کے لعنت پلانت بیادیگی او چی قیامت شی ویوم القیامت هم من المقبوحین او پرد قیامت باندی با دیر دیر بدرنگ شی تو با دکتو شان باوتنی سوک باڑوی نچی دا فرعون دی دا سی مخ خوب دا سپیوم نی کنا چی دل اللہ کم شکل ورکی کم گندہ دا حال ذکر شو. اول بابو موسیٰ علیہ السلام پنځه احوال. نو دویم باب کې تصدیقات رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت. ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکړم موسی علیہ السلام له کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى دا پس دا غینا چې هلاک کړل مونږه قومونه لومبني او چټی شو او وی د دینه پس بیا عذاب نه راغلی نو تورات چې نازل شوه ده کنه نو دینه پس بیا طوفانی عذاب په خوانو قومونو چې براته هغه بیا نه راغلی ځکه من بعد ما اهلکنا القرون بصائر للناس دا کتاب د موسی علی السلام معجزي وی د خلقو لپاره دلیلونو د وحدانیت او هدایت او رحمت او دې لپاره چې عبرت حاصل کی. اول تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم عورت کی د شرک فی العلم عورت کی پاغه نظریه باندې چې وی پیغمبر چې دی داله دنیا نو آباد شوی چې الله پیدا کړ دا وی لازم کا اسمان نو چې پیغمبر وو کم ځای وو وتر شاوه ک الله شاوه وما كنت بجانب الغربي او نویت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاغه طرف مغرب د کویتور بجانب الغربي اذ قضینا الی موسی الامر کله چې واورو لمغا موسی علیہ السلام تا فیصله د نبوت او وحی متوکل نو څه خواغه ځای کې نوې کنا نو دا څنګه دې خلق خبر کټولو دا تا ته وحي وشوا او وحي دلیل د رسالت ته دویم وما كنت من الشاهدين او نوې ته پاغه ځای کې د حاضرینو نه ټیک د موسی عليه السلام وو ملائک چاپی رو حاضرین دغو تبکی نوی حدیوی دیر دے کہ حاضر ناظر ولیکن نانشانا قرونا لیکن اللہ وی دمونگ دا عادت تی چمونگا پیدا کلی دیر قومنا و دیر پیڑے فتتاول علیہم العمر نوگدشوا پاغی باندی زمانہ دا فطرتا دا چپ پیغمبر نہ رات سوک نہ رات نو بچ چې زمانہ وګدشي نو خلق گمراهی کې مبتلا شي کنه فتتاول علیہم العمر زمانہ د جهل ډیر وګدښوا نما الله وی پیغمبران راولې کلو وما دریم وما كنت ساویان فی اهل مدین انیتو سیدن کې په مدین کې تتلو علیہم آیاتنا چتا لوستل پاغي باندې زما آیاتنا اخو شعیب علیہ السلام ته خنوی په مدین کې ولیکننا کنا مرسلین لیکن الله وی مونږ لې ګن کیو پیغمبرانو لره مدین ته شعیب علیہ السلام را لې غلو سلورم وما كنت بجانب التور اذنا دینا او نوې ته په طرف د کوی تور باندې کله چې आवाज وکړ موسی عليه السلام ته چې ان الله رب العالمین دا आवाज تل مراد دی یو ولیکن رحمتا من ربک لیکن دا رحمت او درفستانه په مخلوق باندې چې انبیه او ترالې ګل چې ویره ته ولیکن رحمتا ده دعوه شوخه دا ټول دلیلونه دي استاد رسالت او هغه چې دا رحمت دې درفستانه پتا باندې چې یو یره داس یو قوم عربو چې نو دي راغلي دي تیرون کې مخکستان علالم یتذکرون د دې لپاره چې دې عبرت حاصل کی حکمت ذکر کی د بعثت چې پیغمبران الله صلی الله علیه و سلم کی دنیا ته ملاوی د اتمام حجت لپاره چ خلق بیاونه وی چې الله جانم ته بوزي نمون خو به خبر کړیو کنه یا دنیا کې عذاب راشي نو چېږي به وی ولولا او کنه دا خبره کما ان تصيبهم مصیبت مما قدمت ایدیهم چې کله ورسی دي عذاب په سبب دا عمل چې مخکې کړی لاسونو دي فیقولو دی بیا داوی کنه عذر پیش کړي عذر خو الله تقبلی نو وی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ای رب زمونږه ولې دین را لېګه مونږ تاسو پیغمبر فنتبع آیاتک مونږ به تابعداری کړو استاد آیاتونو ونکونا من المؤمنین مونږ به هم د مؤمنانو مرګریو دا به وینې نو ما پیغمبران راولېګل تمی راولی گلی کتاب میں نازل کو بس پدی باند اتمام حجت اوشو اوز دیدہ او در نشی پیش کو لکھا فلما جاؤم الحق من عندنا کلچ راغ دیتا قرآن حق کتاب زمونگ دو طرف نا قالو اوی دی لولا اوتیا ولی ورنکلیشوی دی پیغمبر تا مثل ما اوتیا موسیٰ پشانداغ معجزو چور کلیشی موسی علیہ السلام ته ګوراغه خو ډیر کارونه کولو دامسان عمر جوړې دو او چلاس به راوخ کنو بریخ به کو اته ګټي نذول اسچینی اپا دریاب کې دو لسلاره او من او سلوا نذخ مون ته یو پاږي کې پېښنه مسلم او تی موسی نلا جواب وکړو چه بوره موسیٰ علیه السلام سوره معجزه راولی نه والا نو چه او منلی دا منل او نمنل پا دی پوری دی اولم یک فرو ولی کفر نو کلی دی بی ماو تی موسیٰ پاقی معجزه چه ورکلی شی موسیٰ علیه السلام تا من قبلو مخک مخک دی پیغمبرنا هغه خوارسونه منلو اچ بیا تو ترالی نو دا يهود او نسوارا داغه قوم نه دي دا د بنی اسرائیل اولاد نه دي نو چې کله قران راغی او دې د تورات سره کی خودو اپوښو چې خبره خو یو ده نو ځواله غردولو یې زمونږ یو تاجت نشته وګورو ته قالو وی سحرانی تظاهرا دا ځواله د جادو کتابونه دي د یو بل مدد کوي تورات او قران وی دې د مدد کوي هغه د مدد کوي دی یو بل تایید کوي دا څنګه چلو شو دا سی کتاب راغی چې زمونږه خپل تورات واړو ځانته زمونږه ندی په کار وې ښه وقالو ویننا بکلن کافرون مونږ یو نه منو که کافران کیږو کار سکیږي خو نه تورات منو نه قران منو دا دی ایمان راوړو موسی علی السلام هغه معجزې څه شوې چې تاسو یې چې د لور نکړې شو کنه ظالمانو دا کتاب خو ما منلې وکنه قل اوایوتا چې ګورم زمون خو چا سره بنیت نشته مون خو د حق وګیو او چې کوم ځای حق نو مون بزول منډه به وخه او پروستی صاحب کې بکینو مخکې زور نه لګو مرتبه نه غواړو امارت نه غواړو مشرین نه غواړو خو حق غواړو ارزې کیږي قل فاتو بکتاب من عند الله او آیوتا چه دا کتابو نا نمانه نو راوله تاسو کتاب راوله دا اللہ دا طرفنا هو اهدا من هما چه اگر دیر اعلائی دا قرآن و دا توراتنا پا هدایت کی خوا چه دینم اعلائی پا هدایت کی اتبعو زبید سرو منم زخو منم حق کتاب منم چار دے کی تاسو با مشران شیزبا مکشر شم تاسو با استازان شیزبا شاگرد شم ات طبع ہو زمونگو حق پاسی دے کہ اچنی قرآن اگوڑو مونگو تدیر پا شوق کینو او خلق با خاموش کو جو چپ قرآن درس کی تا خودی پوری ندا دیکی خوڑو کے لوے نشت دے و مطلب دا حق تابداری دا خواہ اتبعه ان کنتم صادقین کجرتا زریشتینی نو تاسو راولای فلم یستجیبو لک کدی قبولتیا او نکلا استاد پاره پیغمبر فعلم پوشا انما یتبعون اهواهم چدی خوروان دی په خپل خواهشاتو پسې دا اوسیا سی خلق دی ها دی خو اسلام راولی یتبعون اهواهم ومن اضل او سوق دلوی گمراه دا چانا چروانی په خپل خواهش پسې خواهش ستوي بغیر هدم من الله چې د الله کتاب پکې نه وي د الله د پیغمبر سنت پکې نه وي دا ټول خواهش دی ښا او بیشک الله چرې هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته څومره ظالمان رسوا شو او ذلیل شو ښا دا دویدو دا برگا بروگا چی اخکاری گی دا دا رسول اللہ جانده دا یا خودی تو اگه سو شو ها زان غرق کا زان تباک سڑی اسلام اسلام اسی زان حلق بغیر حدم من اللہ تصدیقات ذکر شو او رسالت شبهات جوابونه اوس الله تعریف کوي د زړو موحدینو یاره زړو موحد چې ملاوي شي کنه قران صفات کوي ښا ولقد وصلنا لهم القول يقينا الله ما رسول دې دې خلق ته خپل کتاب وقف وقف باندې دې کې وقف نه ده شوی ښه قران چې نازل شوی دی کنه بس بیا د دعوت دا سلسله دا سر روانه ده ټیک دی یو ځای کې به نه یې بل ځای به خو دې کې وقف نه دراغلی وصلنا رسول دې مونږه دې خلق ته خپل کلام لعلهم يتذكرون دې لپاره چې د دین نه خبر شي دین نه خواسه نه خبرې په قران و خبرې او نو دا توسل رسول ته ویل شي دا کوم د چې وحي کیدا چې سو قران نو ختم شي وین وصلنا او دا کوم د چې تر قیامت پورې به الله وي دا زما کلام رسی خلق ته الذين اتيناهم الكتاب من قبله اگر حق پرستو د نور امتونو چې موږ کړه وږي ته کتاب مخکې د قران نه هاته نه ویلي اوتونه قبول کړي هم به یؤمنون هغه په دې قران باندې ایمان راوړي ویزایت علیهم کلا چې بیانول شي په دې باندې دا قران قالو نوای آمنا به مونږ په دې ایمان راوړل دي مخکې خپل تورات په واسطه انه الحق من ربنا دا حق دی ښا قران حق دی په طرفه در رب زمونږ نه انا كنا من قبله مسلمين او بهشکه مونږ چيو ډیر مخکې په دې باندې مونږ ایمان راوړل یو مسلمانان یو د وسنانا بلکه ډیر د مخکې نه مونږ په دې باندې ایمان راوړل دي او سورته رعد کې ویلو شپږ دیرشم کې چې ولذینا تیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک دا مطلب ښه دومره خوشاله شو دا زالو موحدین چې وکنه هغه په قران دومره خوشاله شو نو ایمان پیراوړو دا مطلب د امام رازی وی نزلته فی اناس من اهل الكتاب کانوا علی شریعت حق متمسکون بها دا غی حق پر سیادی ارسمر چیو لگو کډیرو فلذی کی کار نشته چې لګیو کډیر کیو تنی خو بس الله وی داس لکه امت چی وی ها من قبل مسلمین امام راضی وی چې دا خزمونګه اصول لیکنه تا چې ان العبره لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب آیت چا پورې خاص نه ښا او وی وقد عرفت تا اصول نه دی ویلی چې ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل من حصل في حقه تلك الصفة كان داخلا في الآية نو هر اغا بنده که دی امت نئی چه اجد نو خبر دیر مو دا پس خبر شو امن دیوالی سادرو پس راخ کے شو چیر دل تدا سے خلق راغ لی حق پرستم نو یا طول پا دی که داخل لی خوا چې دا صفت پکې راوي چې هدایت له عالم قالوا من نبي انه الحق من ربنا اولئک دغه کسان چې دی یو تاو ناجرم مرتين ور بکلی شې دی تا او زنه خپل دوچند مرتين دوچند ور کړی شي بما صبرو د دې وجنا چې دی کلک پات شو په خپل عقیده باندې عقیده په خاص د کړی و او سکونه جزان دغه سی ګټ کې ناس تور واسط شو او چې کله پوه شو چې حق پرس راغلې دي زمون خپل راغلې دي نور امن دې کړې ګورو ته دا ډیر داسې شوی دی ښا چې کله حضرت شیخ تلې یو زیتا نل تاسو ګزاله حق پرس مولان بو نغيب ولا رااله هغه به ته ډیر تعارف وکړه زه دې دې پاتې شوې ما داسې پاتې شوې ما دا د هغې خلقو حال دی که نه اوس جزانو هغې دوره طاقت نو چې هغې درسونه کړی وی که نه تنظیمونه یې کړی وی دا خو ګران کار دی هر چا له خدای استعداد الله نه ورکوي دا خو د انقلابي کار دی د انقلابي کار دی چې انقلابي دنیا کې پیدا شي نو انقلاب راولي نو ښه نو دې کلک شیو په خپل عقیده باندې ښه خلق بار پسې ډېر تر راته چیرته موږ سره نوملی کاو ته ګوره مشر سړی کنه لوی عالم یې فاغوی نه نو سیاستونو کې هیڅ نه اخلم ښه ما خپل کتاب سره کار دی وی ښه ویدرون بالحسنت السیئه او دی لریکی د دنیا نه په دې کلمې سره شرک فمیم ما رزقنام ينفقون اگر پا داس خلقو کی سخاوت زیادی خواه سخاوت پا کی زیادی اگر سو پا کی حضرت شیخ طویلیو چیرا استاد روجی دا خرچه با مو برداشت کو خواه اگر وقت خود دورا داگر با نو زرطن و سوار لسو نو طویلیو چیرا دا زمونگار مانده حضرت شیخ وی چې نه زمانہ کله خپکیږي زکاغه کله دې ته ډیر زیات په شوق کې دي چې موږ د طالب خدمت وکړو موږ ولا زې ورکو موږ ولا چا ډوډۍ ورکو نو چې دا تاسو برداشت کړئ نو کله محرومه کم د دې رحمت نه لاس نه کیږي لکه دومره بداغي اراده وکنه د باړې نه خلق راغلو او مم رزق نام ينفقون سخاوت پکې زیاتې ښه باز دا نه چې موږ ولا ورکړې خرج کوي د الله په لار کې او ګورم عقاید ته وګورم کنه ښه د شرک او بدعت نه هو انتهایی متنفره فایزا سمع اللغو کله چې واوري دنیا کې د شرک خبره اعرضوا عنه مختناړي وقالوا وایغ خلق تعالی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ استادو غم خادي نکیږي ولی زمونږ د پاره خپل عملونه دي مونږ په سنت هر کار کو غم خادي مړې ژوندې هر څه استادو د پاره استادو عملونه دي سلام علیکم زمونږ استادو بای کاټته سلام د متارکت لا نبتغل جاهلین مونږ د جاهلانو نه تختو اتاسو مونږ ته بیا بیا مخه تکیږي مونگا طلب نکو په دنیا کې د جاهلانو مونگا طلب کو د عالمانو او سوال کو چې الله حق پرس عالمان خصاتی او الله تعالی عمر کې او صحتم د قران د خدمت ته پاره باس لا نبتغل جاهل تسلی ذکر کې پیغمبر لا شر دې زړو کې خو د نبی اسلام تروم وو خود تبا اللہ ہدایت نکاونو ہاں کنی سمرہ محبت او دا پیغمبر سره چرزے با سرا گرزے دا و لند بے پغاڑا وا او اعلان بے کاو چدا زمار واردے بس وی نور خبرو تاجت نشتا مجھے سو پوری جواندے ہو نبی علیہ السلام تیس مشکلات نو نا پا مکہ کی نا پا طائف کی ولی ابو طالب پا ملکونو کی مشورو او بس نصیب خنونو نو پیغمبر پا دی دیر پریشانو چیرا که زما دی تر ایمان راولے وی کنن دیر زما با دیر ارمانو نا پورا شیونو نو اللہوی چی گورا اخیر ما با پس پی جانی چیز خدای ما او پا دی کنن چیز خپل خوخا کوما چیز چا خوخا نکوما خوا کارسی خود نکوم ہدایت داس خلقو تا انک لا تهدی من احببت بشک تو ہدایت نشکولے اگر چاہتا چستا خوخی نگا یواز ابو طالب ندے بلکہ نور مستا ترونشتا ابو لہبا او قریش مستا دیر خوخ دی چدا زما قوم دیکھا نا لیکن تو تش بیان کولشی او دا اختیار ستاشتے نا چیدے اصلی پزل باندے انقلاب راولی خواہ تکه په ساحران چې انقلاب راغی لکه په خالد ابن ولید باندې چې انقلاب راغی ښا او خالد ابن ولید یا خدای ته لو حد د جنگ نه پس بیا پینځم کال بیا شپږم کال راوته نو عکرمه ته وی د ابو جهل زیتا چیر محمد می د زړه نه نوزی ناغه لکه ګوري هم خادی به سره پرې دمه دا سوې ته نور واس می در باندې نکیږي او غم خادی به در سره وینا کنه دیکه ابو سفیان راغی یې ګوره خالد داسې وی چې محمد بن زړه نه نوزی یې لکه ولی سجلې وی مدینه ته زما یا خدای نو چاره ټینګول شو روان شو چې مدینه ته لاړو نو پیغمبر سره ملاقات نشو کولې حضرت خالد تا ګورا د پیغمبر دومره روب دینو نو یې سو ګورما په حضرت عمر سره ملاو شوې راضا ولا ایمان راو دې کې عقل کار نه کوي خالد بن ولید هم خو چې تلری رشتہ کېو ابو طالب یې خپل تر دې نو الله دې ته ایمان نه نصیب کو بس دا الله کار دی نو بیشکته هدایت نشی کولی هغه چاته چې ستا خوخي لیکن الله هدایت کوي هغه چاته چې غواړي او الله خپويږي بالمهتدين په حق پرستو باندې وقالو دا د ټولو عربو خبره ده ها اوکه خبره مفسرین ذکر کوي د ابو طالب کنه چې لما حضرت وفات ابي طالب چې مرګ راغی اتاه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وتراوی سرته کې ناستو او دی په ابو جهل ناستو نور ناستو نبی علیہ السلام بو توی چې قل لا اله الا الله اترو دا کلمه وای کنه اشهد لك بها يوم القيامه تی وسو وای وسو زو الله سره ستاسو لپاره گواہی کوم فقال لولا ان تعيرني بها قریش په قریش به بیا په غور راکه پسې به لګي آینو یقولون ما حملوا عليه الا جزع الموت وی بچ د مرګ نو یری دو نو زکه کلمه وای کنه دا د مرګ نو ښا عربوی چې پیغمبر مونږ زکه تاسو باندې ایمان نشو راولې ستاسو مرګ ته نشو کولې چې موږ د ټولو عربو دشمنه ته ملاو تړو دا نشي کېږي وقالو وی دي عربو ان تبع الهدى معك کوم استمر ګرځیاو کو استاد قران تاسو نو تخطف من ارضنا موږ بزاسي د زمکه نه ټول کړې شو لکه چرک چې دانی ټولې سمتبوي دي مخوي کې تیرا دانګي ښا داسې به اوچت کړې شو د زمکه نه عربو ته ګوره سمرا بہادر قوم دے او دی خبری تے گو رہا اللہ جواب ورکی چی فکر او منکو تدبر او منکو اولم نمک اللہم ولی منگزیند ورکڑ دیتا حرمن پخپل حرم کی آمنن چی امن والد نسبتی دے زا امنن امن والد یجبائی لے سمرات کل شین دا سه حرم دې چراغوندول شي دې ته میوي د هر یو شي د ټولي دنیا د ګټ ګټ نه رزق ملذنا دا رزق دې زمونږ د طرف نه چې خلق له ورکو کا روحاني دې او کا جسماني دې ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نو ګور نه پويږي روح الماني وي كيف يخافون دا عرب څنګه یریږي اذا امنو نسمو حرمت الايمان مع حرمت المكان چې دې ایمان راوړي نو دوه قسمه امن به ته حاصل شي یو امن د ایمان او بل امن د مکان وګورو تا اوس خو تاسو ته د مکان امن حاصل لې چې حرم دې کنه چې ایمان راوړل نو د ایمان امن به حاصل شي نو ډبل بشي کنه ولیکن اکثرهم لا يعلمون هغه په دې نه پویدنه ها زور نه وتور کوي وکم اهلکنا من قريه سمره ډیر هاله کړی مونږه دنیا کې قوم ناو کلی بطویرت و معیشتها چه ده حد نتیر شویو پخپل گزران کی پخمال و دولت کی ردمال دولت په پتن پویدو اندازواتن لگی چه دمون سمر مال دی بطویرت ده حد نتیر شویو گزران داغی فتل که مساکنوم دغ داغی کورن دی کندرات تی لم تسکم من بعدیم عباد نکلیشو پس دینا الا قلیلا مگر چه تلک زی پزی وکننا نحل الوارسین اللہ مونگیو اغسطن کی اللہ ویچی زیتی واخلما سوک بے ولوار کی بیا بیا حکمت دبی ست ذکر کی او اتمام حجت وما کان ربک مهلک القرآن ذی رفستا علاک ان کے کلو لرا حتی ابعث فی امها رسولا ترغی چوریگی پا مرکز داغی کی پیغمبر مرکزی کا لکھا لکا مکشو مدین شو مصر شو دیکھ انبیاء راغلیو کن مرکزی میں اخارو ندی خوا زکا مرکز تار سوک رازی خوا بند چیم رازی اری جبی والا را ٹولیگی چې مرکز کې خبر اوشی نو ټول خبر شي دا حکمتی دا اللہ او باطل چې خوریگی نو دا باندو نا خوریگی سوک شیطان پا کی پیدا شی او اگا پیغمبر سکی پا مرکز کی یتلو علیم آیاتنا بیانی پا غی بانی زمون آیاتنا او ما کننا محلک القرآن انیمون حلاکون کی کلو لرا الا و اہلوها ظالمون مگر حلق ظالمان شیم تزہید فی الدنیا ذکر کئی اگا چی درکڑ شوی تاوتا سشی فمتاو الحیات الدنیا و زینتوها دا خلق سکا دا جون دا دنیا دا خائص دا دنیا دی نو پا دی باندی اخیرت مپریدیں وما عند الله خير وابقى اغه نعمتونه اغه خوشاله او برکتونه چې الله سره دي نو یو ډیر بهتر دي او بل همیشه دي اختمیږي نه اخلاصيږي نه الله خزانه افلا تعقلون دومره سوچ نه کوي تخویف و بشارت مختصر ذکر کی دوالو فریقین و حال اپا من وعدنا وعدا حسنا ای آغا سو کوچ من و سروادک لدا وعد دا جنت فهو لاقیهم بالکل بو سر ملاوی گی خوا فهو لاقیهم نو دا حال سنگشو کمم متانا و متان حیات الدنیا دا پشان دا آغا چا دی چی من ولا دنیا کې خوشحالي ورکړه دنیا کې فراخي ورکړه مال دولت عمر کورو بلډینګ دا سامانونه ول ورکړه اده خوشاله هکو ته وای چې لکه بانګي وي ویره زه مولا نیمه دا خو چې دا ری مالونه چا پیر کړی دي دا مونږ او داس دی لراغلی دي دا مولان لراغلی کما متانا و متال حیات الدنیا سما هو یوم القیامت من المحضرین بیا با دے پا قیامت کی حاضر شی پا جہنم کی دا دا دان جام شنو خوا نو سے احوالو گورا دا در این باب شورو شو یوش پیتمنا ادی که احوال لمشرکینو بیا دلائل دا توحیدو ابیا با نمونا ذکر کی لمتاو الحیات الدنیا او رگلہ خبر اخواز حشوی ندخا چی دا سوک دے چی دا دا مولانو کار دے سلی را روان دے کنخا فاقبان دے بے ختمی بیا و یوم یونا دی امیات کا عورتی اللہ وازو کی دیتا فیقولو ابوی این شرکائی الذین کنتم تدعمون چرت دی زماغی صداران چتاسو پی گمان کوا ما سرخ شریک نشتا پستاسو پی گمان کی دیر زیاد ناغوس راو لیکن قال الذين حق عليهم القول نو بو یو کسان چې ثابت شوی پاري باندې قول د الله د عذاب چې لا عمل ان جهنم او هغه مشران هغه پیران هغه پوښو کنه هغه د مرګ په وخت کې پوښو چې زمون کار خراب شو ناغي به وای ځکه پاري باندې نا وخت شو کنه ربنا اے رب زمونگا ها اولائی اللذین اغوینا نند دروغ زین دے نند رشتیاو زین دے نمونگا رشتیاو آئیو چتا آغا خلق دے تا زمونگا موریدان و تابدار و چمچی و شاگدران و دادی دا ها اولائی اللذین اغوینا یا اللہ دا آغا خلق دے مونگو مراکلی دی دروغ سلو آئیو سمرا دی گمرا کلی سزید بکی پریخ دی کنا نا اغوینا هم کما غوینا نکنا چی استاز و شاگرد برابر نشی اغوینا هم کما غوینا دا سیم گمرا کلی لکا مونگا چی سنگا گمرا ہو سندو مولوار که کنا لان سرے برابر کلو چه عزیز دا عزیز نکمی او پوزه ده پره کولو ده شاگرد ده استاد نکمی اغویناهم نو ترکیب داسه ده اغویناهم فغو مونگا گمراه کلانو گمراه شو سمرا گمراه شو غیین کما غوینا سنگا چه مونگا و بس پرخ پکی نو خواه داسه گمراه شو تبرعنا الیک یا اللہ مونگ دا دینا نن جدا کی گو تاثرا روغا کو دا دینا جدایو ما کانو ایانا یعبدون دیزا مونگا عبادت ندکلے کدی وی دا دعوی کئی پا مونگا چی مونگ دا دی عبادت کردے نا دی سڑے ندی پی جندلے دا خواہ غوطا مونگا خیستکلیو چی دا غوثان دی و قطبان دی دا دا برخی خواندان دی ما کانو یا نه یعبدو در دی احوال شو چې زه په ځای ذکر شیو چې الله به ټول وی زه جهنم ته وقیل ادعو شرکاکم او به ویل شي دی ته په قیامت کې چې امداد غواړې کنه وی د امداد ورس خوننده نن نه سخت چې کما د دومره پتا سراغلی نو راو بلے امداد غوانے دخپل و شرکاونا فداوم دی بوتا چغی کی حل تکی خوا فلم یستجیبو لهم اس سوک با دیل جواب ورنکی فراو العذاب او بوین عذاب اور مان باو کیلو انہم کانو یا تدون کاش کدی پا دنیا کے حق لی دلے وے او ہدایت حاصل کرے وے دا یو حال شو دا توحید سر تعلق ساتی چه این شرکائی الذین نبل ذکر کی در رسالت تپوسو ویوما ینادیم یاد کارت چه آوازو که اللہ دیتا فیقولو بوئی ما ازا عجبتم المرسلین سجوابو مرکلو پیغمبرانو تا منلی مو کنو منلی سومویلی وطا پامیت علیم الانباو یوم ایزن پٹ بشی گڑ وڈ بشی پدی جوابونا پدورت باندی کتابی نده کتلی اخبار نده کتلی نو جوابونا نوردی کندی لخوا فهم لا تسالون نتپوسونا نکی دخپلو اکابرونا نها نده یو بل نتپوس کولشی اناولا جواب وردی فاما من تابا طول خیوشان تنو اگا سوک چی تو بیستلی واو خیارو ایمان راولی و عمل کلیو صالح اگر کاغا دی مرگره او گوره خواه پاسان یکون من المفلحین نظر دا چدا سلی باد کامیاب و خلق و نشیم دعوی توحید ذکر کوي. هغه دلائل تا ګورا او د سورت نمل معنا کوي وربک یخلق ما یشاء و یختار. رب ستاغه ذات چې پیدا کولم کوي چې سی خو هي ما یشاء او غره کولم کوي پیدا کی نو څوک پکې چون کی د پیغمبره د پاره د علم د پاره د هدایت د پاره اور قسم یختار د کنه دا چون کول پکې الله کی چانټی پکې الله کی بل څوک نه دواړه کار د الله دی. نن ملکی نو ویلی چې ما کان مال کان لکم انتم بتو شجرها تاسو اختیار کې وردانښت یو بوټی هم نشه زرغونولې دا خو ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيار نشته خلق لرا زره اختیار زره اختیار ول نشته را شیخ الاسلام وی علامه ابن قیم وی وګور داسې معنا چا کړو دا غي په وخت کې ورو وخت کې محرفینو چې دا ما کان کې امام اصول اغسته دي ورو دا تحریف معنوي دي کنه نو داسې معنا کړي چې رب ستا پیدا کیا چې وګواړي و یختارو ما کان لهم الخيار او ورکی هغه خلقو چې غیلو می اختیار شته نیو تلبیت جوڑ اکڑا دو مشرکانو تلبیت نا جوڑ اکڑا چه اللہ شریکن تملک ہو اما ملک نمائی پا مانا دا اللہ زی سر آغستر اگا چه غیل انگور اختیار شتا ناغوی چه امن زہبا الان نما موصولتن موصولتن فهو باطلن دیسوی دی دا ما نافیه دی نشتا دیل رزر اختیار خوا او نو در ارزه با گرفا شو نو در مرضه نو در صحته نو در رزقه نو در ایسنه ما کان لهم الخيره زکه خو نبی علیه السلام دعا خوا چه خلقو اختیار ده الله ده نو که تاسو په یو خبره کې شکی چیر دا کار به زما د پاره خیه که خو نه نو استخاره کوي کنه ځکه استخاره سي د الله نه ځان خبرول چې الله زما د پاره کومه یو خبره زه خونه پويګم دا خو ستا اختیار ده ښا نه الله مې استخيرک بعلمک ادا دعا غوښتي وولي دې ته استخاره ویل شي چې یو کار داسي ګوره چې په قران او سنت کې نه وي ولي چې دې کې نبی صلی الله استخاره کوي اخو بیا د دین دو عزائمو نشکنه دا داس یو کاری چې قرآن او سنت کی پاغی سو دلیل نی چې دا زمان دا پارا خده که خنه ده که نا ناغی کی بیا استخاره پکاری سبحان اللہ و تعالی اما و شرکون پاک دے اللہ و چت داغینا چی دی و سر شرکیم و ربک یعلو ما تکن صدورم و ما یعلنون رب ستا خپوی کی پاغا سو چپټي ساتي زړونه د دې خلقو هغه چې ښکارې وي او هو الله لا اله الا هو هغه الذي نشته حاجت روا به ددنا له الحمد في الاولى والاخره خاص الله لرا استاینا او حمد دې په دنیا کې هم او په اخرت کې هم دنیا کې هم چې حق پرس خلب يرتقين الحمدلله او چې قیامت شي او جنت تلور شینال تبم جنت یانو الحمدلله الذي هدانا لهذا الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن دا التم دا دلتم دا في الاولى والاخره ذم خاص الله لرا حمد دي پاول دو بیان کې او پاخر دو بیان کې ولي موحد مقرر چې شروع کینوم وی الحمدلله نحمده ونستعينه اج بس کینوم وی واخر دعوانا ال الحمدلله رب في الاولى والاخره ولو الحكم ودي الله لرا فيسليدي ويله ترجعون او دي الله تبتا سو واپس کړی شي داوی ذکر کړه دوالا قسمه ام د علم ام د تصرف او د کار سازه نو دلیل پیش کړي قل ارایتم و خبر را کین جعل الله علیکم الليل سرمدا کلا داسو کی چوګردی پتا زبان شپه همیشه الی یوم القیامت نه تر قیامت پورې شپې شپې اورنا پکې نه من الہ لذیذ موار سوکشتی چر وزرا ولی من الہ سوک دے دی حاج زموار بغیر دلانا چر ولی تاسو ترنا فلا تسمعون خو بیام کشپی کنا نم بتاسو دا اللہ دا حکم نمخ ناروے ولی کوی نینا نگوک خوبک دے کنا دور وجہ تا قرآن رستیشی افلا تسمعون قل ارایتم و خبر را که کوگر دی اللہ تا سبان دیر وز همیشا شپبا که نرازی الی یوم القیامت تر قیامتا من الی آن سوک دی دی زموار بغیر دا اللہ نا چراولی تا تشپا چرامو که پا دی کی لیکن دا دین کار بپا کی چلی گی ولی افلا تبصرون در وز خسلی ولی دلم کولشی اوری دلم کولشی نو کارسی خود خوب دا اللہ دین نپری دی کنا خواب چو بدا سی وقتنو کی اجازت نشتا نو چشپار وز خوب یو بل برقرار رازی او تا نی خبر دا الحمد پا مانا نپوئی گی او که دا الحمد دا حیلان دی چرتا مچ غل کڑی نو تبا الجم دو ہے یو سلی دا سی وی الجم دی دورا نپوئی گی خدای دل ارسل درکلی دی و من رحمتی او خاص دو وجه در رحمت د الله نام جعل لکم اللیل گردول استاو دو پارش پاون نهار او رضو لتسکنو پی چتازو بکی ارامو که دشپی با ارام که لب نشر مرتب دی در لیل سر لگی ولی تب تغو من فضلی و چطلبو که در اللہ دو فضل ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې دا هر عبادت په خپل وخت وکه کنه ولعلکم تشکرون بندگی تخویب او خروی هغه مکه چې تیر شنو مختصر بیا ذکر کوي و یوم ینادیم یاد کا اور چل آوازو کی دیتا و یقولو بوی این شرکای الذین کنتم تزعمون چرت دی حصداران زما اغا چې تاسو په دنیا کې داوی کولې چې دا دي کنه الله سره غټه برخه ده کنه نو خبره خو مخکې تیر شو او دا به کې نو تیر شي و نزانا من کل امه شهیدا مونږ براو چت کو د هر امت ناګوا ابن جوزی وی مبلغ التوحید گوا بسو کی چې توحید او ته بیان کړی څوک طالبی څوک سوات استادی با جوړ استادی خبره پاسې کنا ف فقلنا بوای مونږه هاتو برهانکم اخرت کې هم الله دلیل تپوس کوي ها ادي دنیا کې نه پېښ کوي التبدت وی چې دلیل راوړه برهان راوړه به دلیل خبره نه ده منظوره فعلمو دی و پوشی ان الحق لله چې حق د بندګې دا خدای الله هم قبل چاله ورکړه د بل بندګي هم کړی دا د بل تعظیمونه هم کړی دی مینتونه زارې هم کړی دی دا خدای الله حق حق د اولوهیت یا حق د دعوت چې رامدد شي دا خاص د الله اروک بشید دین آغا خدایان چی دید زن نجوڑ کلیو چی هاولای شفعا اونا انداللہ آغا زن نجوڑ شیو تزہید پی دنیا مخ کی ذکر شو پش پیتم آیات کی چی اماو تیتم من شین و مطاو الحیات الدنیا باقی باندی دا قارون واقعہ پیش کئی او تزہید پی دنیا زجر پی استحباب دا دنیا ان قارون کان من قوم موسی بیشک قارون د قوم د موسی علی السلام نو اډیر نږدې شاګرد دی. تفسیر خازن وی لیسا فی بنی اسرائیل اقرا منهو بنی اسرائیل کدن لوی قاری نوخا سم قاری باسی تو لوی قاری لتوراتی ولیکنهو نافقا کما نافق السامریو دداس منافقتو لکا سامری چی کڑو مرگریو دوارا کنخا صحب دتیان فبغا علیم نپا دیئے سر کشی شوروک لگو را دا فیران دا طرفنا فبن اسرائیل باندی ظلمون شوروک لگو خپل قوم باندی فبغا علیم فاتحنا من الکنوزی همونگ دا سر دیر احسان کلی ورکلی همونگ دا تا خزانی ما انما فاتحو لتنو بالعصبتی دمرا اندازا چې صرف دا غوې چابيانې با وړې راولې شوې په لوی اډل پولیل قوه پارک سم خلقمنا چې برتي کول بینو میډیکل به ولکاو معمولی سره پاره کې چې معمولی غون څه نقصان به ودا میډیکل انفټ ته دلر کده د قارون په ځو کې نشي اغسته لتنو بالعصبت خان سوک خزانی یادینو مفاتح نمراد خزانی اگر بے کل یو پل اوڑے کل بل دنیا پرس خدا کا کاری او دا سونبو بارونبو دوئے ڈل بوا او چطول راو چطول تلل بے کول پدی غزب اختاو دنیا پرس خدا غینو از قال له قومو کل چویدتا قوم پل بنی اسرائیلو لا تفرح مستی مکوا مونگا ولی شرمائی خلق مونگ تا خبری کئی چلی که داون ستاسو مرگره دی نو مستی مکوا خلقوی بنی اسرائیل خو خلق دیو دیل خدای فضیلت ورکلی تا پیغمبرانو اولاد دی ادا یو خو پاکی بل شان را گلی دی بیشکا اللہ محبت نکی دا مستی کو انکو سرا قوم و تنسیت کئی قاری سیبتا وابتغی فی ما تاک اللہ الدار الاخرتا طلبکا پاغی مال کیچے اللہ تعالی در کڑے دے دکور داخرتا ولا تنسا نصیبک من الدنیا او میر واقبل ابرخا دا دنیا نوم مونتا تتا نو ایچ بس طول دا اللہ پر نم قربان کا اوزان دغا سپری دا نا اخرت دا پارا ہم سکاوا او د دنیا زندگی پیم خسایی که خکل جامع چوا خکل پیزار چوا چه دو بل چادا سی نئی خکل کورزان لجوڑ که او د ملما او د کوربا او د عرصو ولا تنس نصیب که من الدنیا و احسن خلق سر احسان کوا کما احسن اللہ علیکو کاب د تشبیح نده خواه کله معنا غلطیږي دا سي لکه تاسو سره چې الله احسان کړی دی نو دا سي احسان څوک کولی شي نه کاذ معنا د علت سره دی زکه احسان کوا خلق سره زکه چې الله تاسو سره احسان کړی دی او فساد ولا تبغي الفساد فی الارض کوشش مکوا د فساد په موقع کې د موسی علی السلام خلاف مکوا ورستا مشر دی استام استاد دی بیشک اللہ محبت نکی دا فساد کون کو سران عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو قول کرے و قرطبی نقل کرے دی دیکی چی داویوی چی دنیا ام خیر دے کوا آخرت ام کوا نوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چی بندہ اعمل لی آخرتی کان عمل کوا دا آخرت دا پارا دا سی پا توجه پا غور که انکا تموتو غدن چه خلق گوری چه دی بس بامرینو چه دا منزی دوم روگت کو او دا سی پا ادب و پا توازو باند وقت بی نی نور نو سباب امرینو تا بی خیری منزی نو و تعمل لی دنیا کا انکا تعیشو ابداً او چې دنیا په کار کې مصروف شي نو داسې لګیا یا او په ځان خولی راول او په دواړه لاسه چې خلق وګوري ناغیوی چې دی خو جوړ مرګ نه مني ښه کانک تعیشو ابداً ته به ټول عمر دنیا کې چې داسې راجمع کول کوي دی ته صحیح انسان وي ښه چې جماعت کې وویني نو ته وایي چې دی خواړو په دنیا نه خبر نه ده چې بازار کې په دکان کې په پټي کې وویني مطبع چې دی خو جوړ آخرت نه مني داسې به دواړه ځان نه به د ملاکو کامور نه جوړی چې ګوټ کې کینې تسبیح واخلی او چې یو راځي جومات ته صحبه په خیر رالی خیر دی واړه زاګه ښه دي یا خدای ته دې خلکو ځانونه شرمولي دي ښه د خدای د جومات نه خانقاه جوړ کړی دا خو به د مانځه په وخت کې د جومات کېږي. قال او قارون چې ما ته نشه ټینګې ده تا ته به څوک ستینګ شي. قال او انما اوتیت على علم عندي بشکا مال چې سرا کړی شوی دي نو دا را کړی شوی دي زما د هنر په وجه وی تاسو ته زما هنر نه دی معلوم ما سره خو علم کیمیا ده جمیر وزی تم نگول قال انما اوتیتو على علم عندي وی قارون چې بشکا ما ترا کړی شوی دا مال دولت د وجداري هنر نه چې ما ته حاصل لې یو دا معنا ده اذ به معنا ترا کړی شوی ما ته دا مال او دولت على علم عندي ځکه الله پو دې په ما باندې چې زه لایق یم. الله خبر دې کنه چې قارون د دې لایق دې کنه ځکه مې د زور مال دولت ور نور هټول نه لایق دي دې په کې لایق ده. دا معنا کې صاحب د کشاف چې لعلمه اني مستحقه چیز لائق ہے ولی محبتی ہی لی او بل ما سر دا خدای محبت تی پا ما باندی گورا میرا باندی ہر سی مال را کری دی یا خدای تی داولی یار نیٹر دی يعلم اين قيد ذا قارون ان الله قد اهلك من قبله من القرون چه بیشک اللہ حلاکلی دی مخکد دنا دیر قومنا و دیر ملکنا او پیڑے من هو اشد منو قوتن اگا چه دیر سختو دنا پزور کی او بطاقت کی واکسر جمعا او دیر زیادو دنا پجمع کولو دمال کی ولا یسألو عن ذنوبهم او تپوس نشی کی دی د ګناونو د خلقنا د ګناونو د ګناګارونا المجرمون د نور مجرمانو نو اشکال په آیات کې ظاهري معنا باندې چې د مجرمانو نه د ګناونو تاسو نشي کېدی او قران غزای په ډیر په تاکید سره ویلي دی چو ولتسالن یوم اذن ان النعیم تاسو نه وخامخه تاسو کول شي ولتسالن اما کنتم تعملون راغلی خامخه په یو دایت او یو په سوره رحمان کې راشي چې په یوم اذن لا یسالو عن ذنبی انس ولا جان پدا ورځ باندې نه د باندې نه تاسو کیون یو جواب دادې ابن عباس سی وی چې قیامت کې هډیر وختونه دي کنه نو په یو وخت کې بکیږي تاسو خو چې دی بیا د دروغ شروع کی دروغ نو بس بیا وته نارو تاسو نه کی یو دا جواب ادویم داو چی جدا جدا شی انزونو به هم زن لشی هم مجرمون زن لشی اینه ده گنانگارو خلق و تپوس با داغی نکی گی ده نور و مجرمانو ننا چی جرم دی کرده ده اتپوس یا ده مورا پلار ناو ده خپلوانو ناو ده عزیزان نکی گی نا هم ده دین بکی فخرجان علا قومی راوت و قارون خپل قوم باندې لوی کو انکه علا لا قوم بن اسرائیل باندې لوی کو لګور فی زینتی پا خپل حقایص مال او دولت کې ځانیم ډیر خسته کړو د ملک سرا سپینو یو دمانه اوسو کوئی فی عرسه فی حیاته پل عرص یا پجوندن کا چیر بیا برا پاس تو کیا عرص کئی یا نا راشخ پل عرص پا دنیا کے اوکا نو قارون پل عرص پا دنیا کے مناواو نو دیر پلوی پوزیشن کے راواتو فی زینتی ہی مالونا و خزانی و سراس پن چیوری گا چیدی بنی اسرائیل و تزان و خیمہ نو دا امتحانو خواه دا لو امتحانو سوک پاس شو سوک پیل شو قال اللذین یریدون الحیات الدنیا اوی اغا کسانو چیغی دا دنیا طلبگارو دا دنیا خلقو ناغیس خلو بوبشو وی آلیت لنا مثل ماو تیا قارونو کزا مونگ دا پارون دا سمالوی لکسنگا چور کلشوی دی قارون تاں انه لذو حظ عظیم یقینا د خود ډیر لوی برخه خاوندې پیر مال ول اور کړی شي دا دنیا پرستو خبري هغه خو دین نه و ده اخرت نه نه خبر کنه نو دا خلقی د دین نه پاک شي د ایمان نه پاک شي چې د جمال دولت ویني نو باس وي کامیابی خوم داده او نیک بختی او خوش قسمتی خوم دادا چې مال دولتی انسان سرخا دا یریدون الحیات الدنیا والدی وقال الذین اوتوا العلم همیشه چې قرآن حق پرست یاتی نو په علم سره یادی بس دا الله رضی په قسمت کې لیکل دي نو چې الله دې علم برخه کړی چې دا ستاسو برخه ده ډیر لوی برخه ده حدیث کې مرازی وګد حدیث او چې نبی علیہ السلام وی چې انبیاء په میراث کې مال او دولت نو پرېخه لم یورثو دینارن ولا درهمن ولیکن ورثوا العلم هغه علم پرېخو فمن اخذهو اخذ بحظ وافر چا چې دغه برخه واغستان ډیر لوی برخه واغستان اخذ بحظ وافر اغزان لبرخه ده اغزان لبرخه ده نوی اغا کسانو چه ورکلی شوی اغیط علم داوی پسکی و تا علم ورکلی شو امام راضی وی چه اور ده هازا مقابلا ده مقابلا کر اور ده قول چه قال لذین یریدون الحیات الدنیا فعلما من هذا التقابل ان العلم المعتبر في الدين ما لا يقصد به الدنيا چې دا دغه مقابله کې پېښ کوم نو تقابل به علي صحیح کیږي چې دې علم نامرات هغه علم شي چې هغه د دنیا علم نه وي چې قص پاغه سره نیت پاغه سره دنیا نه وي نه د علم په نیت کې پېښ کړي او کنه چې چاله رونی وا د علم د پاره او نه حاصلې مگر صرف د الله د رضا د پاره ناغل به الله جنت تلار جوړ کی کنه او چې نه علم حاصلې خو نیت په کې د دنیا دی چې سلاس تراشي ناغه علم نه دی کنه دلته چې قران اوت العلم یادی هغه علم چې هغه دنیا نه دی د دنیا په نیت نه دی ناغي وی ویلکم هلاکشه دنیا پرستو ته وی ثواب الله خیر لمن امن و عمل صالحا هغه ثوابونه او درجه او مرتبه د الله ډیر بهتر دی چې له چی ایمان راوړ یا عمل کوي صالح ولا یلقا انشی حاصلې دې دا مرتبه الا صابرون مگر صبر نا کوتان صابرین څوک دي چې دنیا نه زړه صبر کړي صبر وای بنشته دي دا مرتبه دې ته حاصلې فغضبنا به وبدار الارض لوی کولا تکبر یې کونو غرق کمونگا قارون او کور ددو پزمکا کی بیهی و بیداریهی دیکی فاصلوانو چه قارون پزمکا لار دی خلق ہوئی چه اگور موسیٰ علیہ السلام تا دادو تا خیره اکڑی کنا و ایس طریقہ باین دا خلقو دا خبرو نا بنا پاتے کی گنو بی گورا خیری و تو کلینو قارون لڑ پکتا او مالی موسیٰ علیہ السلام تا پاتی شو نو اللہ یوری گئی چیزا کورم و سر بودم نو بیداری ہی اغام لڑ پکتا بس بسوائے فما کان لہو من فیتین انسرونہو من دون اللہ پس نو دا دا پارا سڑلا چی دا دیم دادی کڑے بغیر دا اللہ نا اس سوک نو او الله خو غرق کنه او نو دې په خپل ځان تپوس کوون کې نخپلې طاقت او ني دور زامن او ني دور نوسي کلوسيو چې به امداد کړی وي پس به الذين تمنوا مكانو بالامس او ګرځي ذل اغا کسان چې ارمان کړو ارزوي کړو د دې قارون د مرتبه پرونو چې ناستو کنا او یاله تلنا چې خدای په در کې وایې څه کم شي وو کدا سې موږ له عمر راولې راکړې چې هغه خبر شو چه نایکم خلال پا کتبان دی ناغی بیا لاسونا مروڑلو یقولونا او سچل پی وشوی بے وی کان اللہ افترد قلم ایشا وی کان اولا افترد وی یا کول بیا چه دا سچلو شو تلوی برخی خاون سشو یقولونا وی بے وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ تعجب دې دې خبرې ته وې دا تعجب د پاره راځي دا پښتو کې مرادي او هو کوې کشي نو بیا دا عربي دا خاص دې بده پوره څوک سره کا پم یو ځای کې وې کا دا تعجب په وخت کې تعجب دې بهشکه الله فراخ ورکې رزق هغه چاله چې وغواړي د خپل بندیانو نه دا علامه د حق پرستانه ده چې الله مال دولت الله ډیر ورکنو کنه دې خوخ دې نه نه لمن یشاء من عباده ويقدر چې الله په اندازه ورکي لولا من الله علينا دیوی کله په مونږه احسان نه وکړي لخسف بنا مونږ به وسره مغر کړی ولي مونگ داغ تایید کرده و کنه مونگ داغ مرگرتیا کرده و کنه ادا سی شوی دی کنه خواه چه عملیو تن کرده انور و سروم حلاک کرده دی کنه خواه لکه دا صالح علیه السلام قوم او خپکی و تن ما تکرده و ادا سی نور ندیوی چه داغ پا مونگ دا اللہ خصوصی احسان ده ورن مونگ بیم و سر غر کرده دکا چه مونگ هم دا قارون صفت کرده و تعریف هم کرده ویکن نو لا یفلع الکافرون تعجب دې خبره تا چې کافران چرې نه کامیابیږي تلک الدار الاخرته دا کور د اخرته چې جنت ته نه جالو الله وی ورکومه مقرر کړی مې دي ولیکن ارجع لنا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا خاص دا چې د پاران چې په زړه کې اراده ناراضي چې زبلوی کومه زب تکبر کومه زو په دې خلقو پاره خندا کومه خوري غچې وخراشي نوخه نه ډیر خلقی کنه په دینیت باندې وخت یې ریخه چې کله به یې زمال لاس خو کیږي کله به خدای مال دولت راکی چیزا دی خلقو تاو خیمانو ویو بخیف اللہوی چی جنت تلن در کومنو لا یریدون ایویلی چی رادن نکی دلوی کولو پزمکا کی ولا فسادا او نا دا فساد او دا ظلم او دا شرک ولا عاقبت للمتقین دغا خیستا عاقبت متقیانو دی من جا بالحسنتی فلو خیر منا چا چرات للوکلو دنیا کې په حسنی په دې کلمې سره چې لا اله الا الله دغه لپاره ډیره بهتره بدله ده راوي او چا چرات لکړیو په شرک سره فلا یذل الذین عملوا السیئات سزا نشي ورکول هغه چاله چې عملونه کوي ناکار الا ما كانوا يعملون مگر برابر دا عمل چې کړي دي اخر کې تطبیق کوي د حال د نبی علیہ السلام او د حال د موسی علیہ السلام ستا حال پشان د موسی دی ولی هغه هم لاړو مدین ته نو لس کاله پس راغی نو الله او توحید وکړه سمره له مرتبه تم لاړې هجرت ته وکم کی معظمی ته نو پاتم کال رالی الله د فتح کړه کامیابی درکو ستا حال پشان ان الذي فرض عليك القران بشکا ذاتو چې فرض کړلې پتا باندې قران څنګه سو کوئی نازل نازل کړلې پتا باندې قران اسو کوئی فرض په خپل معنا سره دی ځکه چې امر د پاره د فرض او وجوب راځي او اول کې امر شوی چې اقرا بسم ربک الذي خلق نفرض کدر باندې کنه چې قران بلولي قران ونه پرې دي الله وتعالى سره خپل وعده رښتیا کوي ها چې فرض کړې تا باندې قران لراتک الى معاد نو واپس بکی تا لرا خپل منزل تا موسیٰ علیہ السلام مورتے نویلی چه ان نارا توہ علی کے واپس کوئی ہے دتا کنا فتاب واپس کی خپل منزل تا دماء دیو مانا صدا جنت حسن بصری ہوئی او اصل شیخ دا دتا او نوروی الی معاد مکیتا الی مکتا ابن عباس رضی اللہ عنہم او فاتحان شکل سر برازی او حضرت زحاق ہوئی چکل نبی علیہ السلام دا مکینا اوتا چی حجرتی کام فبلغل جحفتا نو جحفی تورا سیدو جحفا اشتاق الی مکتا نخپل کلی ته شوق پیدا شو لري نکید نفانزل الله هغه وخت کې الله وی نازل کو چی درات تو کلامات بیا و دو تراولم دی مکی ته و دراولم سموده پاس کنا پر ربی عالم من جا بلودان هوای رب زما خپویږي په حال هغه چا باندې چراغ دنیا ته پرانا سرا په هدایت سرا ومن هو فی ظلال مبین او هغه چا باندې چې په کوم راه ظاهر کړي دویم تطبیق وجاعلوه من المرسلین هغه سره لګي وما كنت ترجو او نو ستا امید اے پیغمبر ستا امید نو ان یلقى الیک الکتاب چذر بکلیشی او نازل بکلیشی تا تا قرآن الا رحمتا من ربکا لیکن دا رحمتو درفستانا پتا باندی فلا تکونن ظهیرا للکافرین تا دی رحمت تقاضا دادا چی مکیت گتو چری مرگرے دا کافرانو دان ساتا کن دا دی نعمت ناشکری بای خان سنگا چی موسیٰ علیہ السلام ویلو چه ربی بما نعمت علی فلن اکون ظهیر المجرمین اے رب چه پما دا احسانو کو چه مالا دا کی نبوت راکو او مالا دا آخرت نعمت راکو زبا چره دا کافران و مرگرتیانو کم زکا اغید دی دشمنان دی کنو اغید اللہ دشمنان دی بتا ما سر دوستی اکڑا نظر بچر استا دشمنانو سرمار گرتیانکو ما ولی دا خو بیا تا سر دشمنی چی خوا نظر هر حق پرستوی چلا دل علم درکو پا قرآنی پوی اکلی دخپل دین خبر کلی دین الوی نعمت نی نتاو مشرکانو بیدا تیانو سر دی کاغیر تا دعوت در کی چیرنن زمون ختم دی او تراشنمون با دیر خوشحال شو زمون گا حوصل افزائی بوشی پوې ته وګو باسا وي ما له خدای نعمت راکنو زه غسر دښمنی وکم تاسو خدای دښمنان یې ما ته خپل خواګه پاست کړه اشفاعتونه امراته شروع کوم فلر تا وایا مور تا ول وایا چې دې بنن راضی ادا بنن راضی وې مونږ نه درځو ستزان له خپل کار کوي زمونږ جدا دین دې ستاسو جدا دین دې لکم دینکم ولی دین مونگا اس پا غضب اختا کوئے فلا تکونن ظهیر الکافرین دا بی دتیان دی کنا دی سلے اخپل غرضی پا دی کی غرضی نم کئی چی اغا منکر راغ لیو اغا دا سکلیو دا گو رڈیر ضروری خبر رکھا تا دی نعمت شکریہ دادا خا چی زان بدا سی ساتی تا دی بی دتیان و مشرکان نا تکا جہنم دوور جسنگ زان ساتھی ولا یسدنکا سیغا دا جمعی وا دل تک دکا نور پشان کرانا وی خوا ہر دا اچراغ لیدن لا یسدنکا لا یسدنکا ذکر واحد دکن دا خو جمع و دل تواو یسدونا ناغه بیا رس چوشو نو زما پات شو ها من نه کی تعالی را خلق د الله د آیاتونو نا بیانوا بعد از انزلت الیکا پس دا غی چې نازل کړی شو تا ته ودعو الی ربک دعوت ورک خلقلا راو بل خلق خپل رب ته ولا تکونن من المشرکین بیا ته وایم مکی گا د مشرکان مرګره مشرکان څه چل کوي ته دا आवाजونه ناوري دا چل کوي کنه ها غوسان او قطبان ته ولا تدعو الا الا اخر مرا بلا الله سره مددگار بل لا اله الا هو نشته بل مددگار او حاجت روا مگر یو الله دې کل شی هالك الا وجهه هر شی به پناشی مگر ذات الله باقی وی نو دغه سی هر یو عمل به پناشی او تباشی مگر هغه چری کی د الله رضا وی هغه عمل به پات کی چې کوم د خلق د دغه د پاره دی دریا او د ذکاوی د پاره دی هغه ختم شي چری کی د الله رضا نه کنه له الحکم د الله لري اختیار دی په دنیا کې هم ویلی ترجعون او دی اللہ تبتا سواپس شیف قیامت کیوم نو تطبیق یوکو و دی سطول خبرو کی چستا حال پشاند موسیٰ علیہ السلام دی چی اغلا اللہ سنگا وقت پو وقت کامیابی ورکولا طالب هم کامیابی در کئی تسلیوہ نو سورت طول پا دی لگی دلیو چی تسلیوہ دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت مفصل واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام سره چې د ابتدا نه راغستې وه فاخر دعوانه.